को नमस्कार। आज की हमारी गोष्ठी में कल दिन भरे का जो सत्र हुआ उस पर चर्चा की गई। तो सबसे पहले मानव में अपेक्षा होती है जो संबंध में प्रकट होती है, और हम संबंध में ही जीते हैं, बिना संबंध के हम जीते नहीं हैं। दूसरा कि समाधान क्या है, तो समाधान दो विधियों से, एक अनुभव विधि से, दूसरी शिक्षा विधि से। तो अनुभव विधि में जो है स्वानुशासन और शिक्षा विधि में अनुकरण। तो ये वाला जो व्यवस्था है ये अनुकरण विधि से चलने का है, क्योंकि अनुभव एक बार हो चुका है। तो समाधान को और क्या बोले कि अपेक्षा एवं पूर्ति की विधि है, और इसी को जो है भाव संपन्नता कहा। अपेक्षा एवं पूर्ति की विधि को भाव संपन्नता कहा, और भाव सहित अपेक्षा पूर्ति को मूल्य निर्वाह कहा। तो न्याय क्या हुआ? संबंधों की पहचान और मूल्यों के साथ निर्वाह, ये न्याय हुआ ना। बहुत सारी सूचना को ले लेना, ये कोई न्याय नहीं हुआ। तो मानव जो है वो संबंध में ही जीता है, और संबंध कहाँ होते हैं? परिवार के बीच ही होते हैं। तो मानव की जो पहचान है वो परिवार में होती है। हम देखते हैं कि कोई बच्चा जो नया पैदा होता है वो परिवार में ही होता है, कहीं पर भी बच्चा पैदा नहीं हो सकता। इसीलिए हम बोलते हैं कि परिवार मानव। तो जब मानव की पहचान परिवार में होती है, इसका परिवार मतलब जब एक से अधिक मानव मिलकर के रहते हैं तो वो परिवार है, उसमें एक निश्चित संबंध होते हैं, और उन संबंधों में फिर हम दूसरों के साथ जब उभय पक्षी हो पाते हैं तो वही न्याय है। इस प्रकार परिवार मूलक व्यवस्था में जीना ही अन्याय पूर्वक जीना हुआ। तो परिवार मूलक व्यवस्था में जब हम जीते हैं तो हम, हाँ, न्यायपूर्वक जब जीते हैं, परिवार मूलक व्यवस्था में जीते हैं, तो हम फिर जो है प्रकृति में जो चारों अवस्थाएं हैं उसका बना रहना जो है वो उसमें निश्चित हो पाता है। इसीलिए चारों अवस्थाओं का बना रहना जो है वो न्यायमूलक न्यायपूर्वक जीने में ही हो पाता है। इसीलिए कहे कि जीने दो और जियो, अकेले में ये नहीं हो सकता कि मैं अकेले जो है अकेले परिवार अपने परिवार के साथ ही जीऊं, ऐसा नहीं हो सकता। ये पूरा सबके साथ मिलकर ही ये जीना हो पाता है। तो संबंध, संबंध मतलब परिवार, परिवार में जो है जब हम परिवार की बात करते हैं तो ये मैं और मेरी मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, इतना ही बस नहीं है। सात तरह के संबंध हैं। पहला है माता पिता और बालक, दूसरा है पति और पत्नी, तीसरा है भाई बहन, चौथा है मित्र मित्र, पांचवा है गुरु शिष्य, छठवा है साथी सहयोगी, और सातवा है व्यवस्थापित और व्यवस्थापक। तो सात तरह के संबंध में कुल 11 तरह के दायित्व कर्तव्यों का निर्वहन होता है। भैया ने एग्जाम्पल भी रखा, तो जैसे व्यवस्थापित और व्यवस्थापक, इन सातों तरह के संबंध में हम लोग एट ए टाइम जीते ही हैं। ऐसा नहीं कि केवल मैं अभी यदि पति बस हूं तो मैं केवल पति की ही भूमिका का निर्वहन करूंगा, ऐसा नहीं है। मैं उसी टाइम एक बालक हूं, अपने माता पिता के लिए बालक हूं, अपने बच्चों के लिए माता पिता हूं, पत्नी के लिए पति हूं, बहन के लिए भाई हूं, मित्र के लिए मित्र हूं, साथी सहयोगी और व्यवस्थापित व्यवस्थापक भी उसी समय हूं। तो एक ही समय में 11 तरह के दायित्व और कर्तव्यों का निर्वहन हो रहा होता है। सात तरह के संबंध और 11 तरह के दायित्व एक ही समय पे। मैं यदि अभी पति हूं तो साथ साथ मैं मित्र भी हूं, उसका दायित्व भी मुझको करना ही है। मैं व्यवस्थापक हूं और हो सकता है कुछ समय बाद मैं व्यवस्थापित में चला जाऊं। नहीं, एक समय पे नहीं बोल रहे हैं। हाँ, एक समय में भी हो सकता है। भाई देखो, हाँ, मतलब मानव जो है वो ये बोले कि पहले मैं पति रूप में अच्छे से जी लूं, फिर मैं मित्र रूप में जीऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। वो उसी समय में जो है मित्र भी है, उसी समय वो पति भी है, उसी समय भाई भी है, उसी समय व्यवस्थापक भी है, उसी समय व्यवस्थापित भी है। गुरु और शिष्य वाले में ये बात हो सकती है कि वो एक समय में शिष्य ही रहे, गुरु ना हो पाए, यहां पर हो सकता है। तो बात यह हुई कि यदि हम लोग न्यायपूर्वक जी रहे हैं, सही दिशा में कार्य कर रहे हैं, तो ये सात प्रकार के संबंध जो है वो अपग्रेड होते हैं। और नहीं तो अगर दिशा गलत है तो डिग्रेड हो जाते हैं। और जब संबंधों में विश्वासघात होता है तो फिर परेशानी होती ही है। हाँ, व्यवस्था डगमगाती है और जो न्यायपूर्वक जीना होता है फिर उसमें हम जी नहीं पाते। तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए जो है संवेदनाओं को जो है नियंत्रित रखना होता है, और ज्ञान उदय होने के बाद ये हम कर सकते हैं। संबंधों की पहचान और उस संबंध में जो कर्तव्य हैं, जो दायित्व हैं, उसकी पहचान करके उसके उसको जीना होता है। संबंधों का मूल्यांकन कैसे हो पाएगा, तो समझदार व्यक्ति के साथ रह करके उसका मूल्यांकन जो है वो सीखने की चीज है, ये सीखना होता है ना। पात्रता विकास का कार्यक्रम जो है समझदार व्यक्ति के सानिध्य में ही हो सकता है। उभय तिप्ति, एक मानव को जैसे जीना चाहिए वैसा ही जीना। किसी को अच्छा लगने के लिए या किसी को बुरा ना लग जाए इस लगने के लिए जब हम जीने लगते हैं तो फिर हम दूसरी दिशा में चले जाते हैं। तो एक मानव को जैसा जीना चाहिए वैसा ही जीना चाहिए। अगर ऐसा होने लगे तो इसका प्रमाण जो है वो परिवार में मिलता है। तो इसमें जो हम दूसरे संबंधी से अप्रूवल नहीं लेते हैं लेकिन कंफर्मेशन ले सकते हैं। इसमें एक बात और आई कि यदि जब कर्तव्यों दायित्व की पहचान हो गई है तो हम जो है यदि हमारे साथ एक समझाने वाला है और हम समझने वाले हैं तो समझने वाले कार्य को ही जो है उसको पहले पूरा करें और दूसरे कार्यों के लिए थोड़ा सा भी विराम लगा। फिर शाम के सत्र में सापेक्ष शक्ति के बारे में बातचीत की गई कि प्रकृति जो है, प्रकृति और व्यापक जो है अविभाज्य है। ऊर्जा में और ऊर्जामय तरीके से प्रकृति क्रियाशील है और इस क्रियाशीलता के चलते जो है सापेक्ष शक्ति का उदय होता है। तो जड़ परमाणु में देखें तो अगर जड़ परमाणु बहिर्नियोजित होते हैं तो वो रास गति को प्राप्त हो जाते हैं और यदि वो अंतर्नियोजित होते हैं तो वो विकास को प्राप्त होते हैं। जीवन परमाणु में फिर जो है आशा विचार इच्छा जो खड़ी हो जाए रहती है उसको यदि अंतर्नियोजित करें तो ही जो है हम व्यवस्थापूर्वक जीने के क्रम में आगे बढ़ पाते हैं, और यदि वो बहिर्गमित हो जाती है तो फिर पूरा कार्यक्रम जो है वो उल्टी दिशा में जाने लगता है जिसका कुछ परिणाम निकलता नहीं है। इसमें भैया ने बताया कि हमारी जो अधिकतर जो शक्ति वो कहाँ लगी रहती है तो वो जो है समृद्धि के लिए लगी रहती है। तो पहले समृद्धि को पूरा कर लें, उसके बाद व्यवहार को पूरा कर लें, उसके बाद समझ। तो जब समृद्धि पूरी हो जाती है तो हमारी शक्ति जो है फिर केवल दो जगह लगती है, व्यवहार और समझ के लिए। और व्यवहार जब पूरा हो जाता है तो पूरी की पूरी शक्ति 100% वो समझ के लिए हम लगा सकते। उसके लिए जो समझ है वो मिनिमम होना जरूरी है। जब समझ मिनिमम होगा तो फिर वो समझ और समृद्धि और व्यवहार के लिए हम कार्य करेंगे, फिर वो बढ़ेगा, फिर समझ में हम और समय लगाएंगे, फिर वो इधर और बढ़ेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा समय जो है वो परम समझ के लिए हम अपनी शक्ति लगा सकते। तो कुल मिला के बात हुई कि शक्तियों को जो है अंतर नियोजित करना आवश्यक है, नहीं तो बहिर्नियोजित होने के कारण जो ऊर्जा है वो कहीं और लग जाएगी। फिर एक चर्चा हुई कि अग्रिम अवस्था में विकास होने के लिए ही नीचे की इकाई में ग्रोथ होता ही है और उसका भास आभास भी हमको होता ही रहता है ना। अस्तित्व में यदि वास्तविकता है तो उसका भास आभास होता ही है, इसीलिए हमको कई बार जो है वो सुन करके बहुत अच्छा इसीलिए लगता है क्योंकि उसका कुछ भास आभास हमको होते रहता है। संबंधों में ईमानदारी की बातचीत हुई कि यदि समाज में एक निश्चित संबंध हैं और यदि उसमें ईमानदारी पूर्वक दायित्व कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया गया तो वो विश्वसनीयता में प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं, उसके बाद फिर सब कुछ अनिश्चित हो जाता है कि कोई भी जो है फिर अगर कोई दो मित्र अगर विवाह कर लेते हैं तो वो उसको जो है उस पर फिर बातचीत हो ही नहीं सकती क्योंकि भाई आपने पहले से यदि स्वीकार किया हुआ है कि दो मित्र विवाह कर सकते हैं तो आगे भी चल को आगे चल के दो मित्र चाहे वो लड़के लड़के हों चाहे लड़कियां लड़कियां हों वो विवाह कर लेते हैं तो उसको जो है उसमें बातचीत हो ही नहीं सकती। इसलिए संबंधों की निश्चित पहचान होनी जरूरी है और उसमें उस पर दायित्व कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करना जरूरी। हमारी परिचर्चा में एक बातचीत आई थी कि जो LGBT है, लेस्बियन, गे और ट्रांससेक्सुअल, इनके विवाह को कानूनी मान्यता तो मिल गई है लेकिन सामाजिक मान्यता नहीं मिली है। तो अभी बहुत सारे जो संगठन हैं इनके वो सामाजिक मान्यताओं के लिए जोर शोर से कार्यक्रम कर रहे हैं, गोष्ठियां कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं। तो इसमें भी चर्चा में ये बातचीत निकल गया कि शरीर मूलक हम देख रहे हैं इसलिए जो है उसमें हमको ऐसा लगता है कि यदि उसका शरीर लड़कों का है और व्यवहार लड़कियों का है और शरीर मूलक ही है, इसमें जीवन की तो पहचान हुई नहीं है अभी, तो पूरी बातचीत जो है वो शरीर मूलक ही घूम के रह जा रही है और उसमें जितना भी मेहनत कर लें कुछ निकलने वाला नहीं है। तो ये चर्चा हमारी गोष्ठी में नंबर दो। सबको नमस्ते। नमस्ते, मेरा नाम कृति है। तो आज की हमारी गोष्ठी में बहुत सारे छोटे छोटे मुद्दे पर बातें हुई, तो मतलब बहुत ही अच्छी चर्चा हुई आज हमारी। सबसे पहले एक मुद्दा आया था कि वास्तविकता का साक्षात्कार और मूल्यों का भी साक्षात्कार है, तो इसको हम कैसे देखें। तो वास्तविकता क्या है, तो एक एक वस्तु को हम उसमें देख रहे हैं, मतलब प्रकृति का साक्षात्कार है और व्यापक का जो है वो अनुभव, इस पर बात हुई थी। इसके बाद में ऊर्जा की बात हुई, तो उसमें मैं और ऊर्जा, मैं भी हूँ और ऊर्जा भी है, मैं भी ऊर्जित हूँ और मतलब ऊर्जा भी है, दोनों अलग अलग है फिर भी मैं ऊर्जित हूँ, इस पर चर्चा हुई। तो उसमें एक बहुत अच्छा मुद्दा निकल के आया, फिर बाद में जो शाम को शाम के सत्र में जो हुआ था ऊर्जा का बहिर्नियोजन और अंतर नियोजन वो कैसे हो रहा है। तो अभी हम जो कर रहे हैं, अभी हमारी जितनी भी शक्ति लग रही है वो बाहर ही लग रही है। आशा विचार इच्छा में हम कोई भी चीज़ों को मतलब इतना बारीकी से देख ही नहीं रहे हैं। मतलब साधना दीदी ने बहुत अच्छे से रखा था कि उनका बहुत अच्छे से ध्यान गया है उस पर। तो उन्होंने बताया कि इस संस्थान में जो जो लोग आए हैं वो कहीं ना कहीं से टूट कर आए हैं, मतलब टूट कर आए हैं, और यहाँ आने के बाद उनको एक विश्वास दिखा है कि अभी मैं खड़ा हो सकता हूँ। और अगर इस वातावरण में जो एक व्यक्ति पवित्र विचार के साथ यहाँ पे है, उस विचार के साथ सब जुड़कर यहाँ जीना शुरू किए हैं, ऐसे वातावरण में अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो मतलब उसका जो प्रभाव है वो बहुत गलत हो जाएगा, मतलब पवित्रता को खंडित करने वाली वो बात है। तो इसलिए हमको अंतर्नियोजित कर रहना है, मतलब हमारे आशा विचार इच्छा को नियंत्रित रखना है। बाहर की चीज़ों पर हमको ज़्यादा ध्यान देना नहीं है, मतलब उसका भी हमको देखना है कि अगर गलती हो रही है या कुछ भी हो रहा है बाहर में, तो उस घटना के नियम तक जाके उसके पीछे जो विचार है उसको देखकर फिर हमको प्रस्तुत होना है। फिर उसी से जोड़कर ये बात हुई थी कि हमको फिर प्रस्ताव पूर्वक, मतलब भाषा को भी हमको प्रस्ताव पूर्वक रखना है। तो भी मुझे लगा था कि भाषा हमारी प्रस्ताव पूर्वक होने के लिए हमको उसके पीछे जो विचार है उसको पहले समझना पड़ेगा कि किस विचार से एक व्यक्ति इतना मतलब प्रस्ताव पूर्वक है सबके साथ। किसी को ऐसा लग नहीं रहा है कि मेरा यहाँ सम्मान नहीं हो रहा है, किसी भी छोटे बच्चे को भी नहीं लग रहा है, और बड़े जो है वृद्ध है उनको भी नहीं लग रहा है कि मेरा यहाँ अपमान हो रहा है। तो वो जो बात है, वो जो फीलिंग है, वो अंदर से आएगा जब हम तात्विकता को समझ पाएंगे। तो तो चौकीदारी करने वाला हमेशा दुखी रहता है, ये भी एक मुद्दा आया था। जीव चेतना में चार विषयों में जीना, अभी जो हम मतलब जीवावस्था में जो है वो जी रहे हैं, वो जीव चेतना में है, मतलब वो एक व्यवस्था के साथ है। लेकिन वैसा ही जब हमारा जीना अभी जो भ्रमित परंपरा में दिख रहा है, वो जीना हमारा अव्यवस्था का जीना है। और एक बात हुई थी कि अगर हमें इस व्यवस्था से जुड़कर रहना है तो यहाँ पे हमको हमारी जो मान्यता है उनको होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो अगर हम हमारी प्रवृत्तियाँ है उसको अगर हम जोड़ जोड़ के यहाँ पे कुछ करने लग जाएंगे या उसको बार बार लाएंगे तो हम मतलब हम सफल नहीं होंगे उसमें, क्योंकि अभी तो हमारी जो मान्यता है वो ज़ीरो हुई नहीं है, उसके लिए हमको प्रयास ही करना है पहले। लेकिन उसको हम देख पाए कि हम अभी उसको रोक के रखे हैं, उसी में फिर मैनेज करने वाली बात आई कि जैसे हम हर एक व्यक्ति के साथ अलग अलग तरह से पेश आते हैं, मतलब वो व्यक्ति को जो जो बात पसंद आएंगी वही बात हम उसके साथ करते हैं, और फिर अच्छा बने बैठते हैं, मतलब वही मैनेजमेंट हमको करना नहीं है, अच्छा क्या है उसको समझ के फिर हमको प्रस्तुत होना है। और फिर मेरा मूल्यांकन भी अभी रखो, हाँ शाम को जाऊंगी 7 बजे। तो मुझे इस एक महीने में बहुत अच्छा लगा, अब तक का जब मैं देख रही हूँ कि 6 महीने के अध्ययन के बाद, मतलब अध्ययन नहीं बोल सकते उसको, वो तो सिर्फ पठन ही था, शब्दों का अर्थ भी पूरी तरह से नहीं समझ में आया था उस वक्त। तो मुझे ऐसा लगा था कि पठन के बाद थोड़ा जीना ठीक हो जाएगा, खुद में भी ध्यान जाएगा, और संबंधों में जीना क्या है वो भी पता नहीं था कि हमको हमारे परिवार में ही ठीक करना है, यही मतलब यही रहता है अंदर कि परिवार में ठीक कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन विकल्प में आने के बाद एक पता चला कि एक अनुभवमूलक विचार है, उस विचार के साथ हमको सब मिलकर ही जीना है, हमको एक में अकेले में जाके कहीं हमारे परिवार में व्यवस्था हो जाएगा ऐसा नहीं है। तो जो विकल्प हुआ था उसके बाद तो मैं बहुत आतुर हो गई थी कि अभी हमको ऐसे ही जीना है और यहाँ रहना है, और मैं बहुत इंतज़ार कर रही थी कि कब अध्ययन होगा और उस दिन मैं यहाँ पे आऊँगी और एक महीना रहूँगी और देखूँगी। तो अभी यहाँ एक महीने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तो मैं पूरा पक्का हो गई हूँ यहाँ रहने के लिए। जॉब छोड़ने का विचार बहुत दिन से मतलब सोच चल रही थी कि छोड़ना है, लेकिन वो क्यों छोड़ना है और फिर उसके बाद क्या करना है वो तो प्रश्न था ही। यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि नहीं, हम अभी इस व्यवस्था में जुड़कर एक विश्वास के साथ जी सकते हैं। तो भैया के लिए बहुत बहुत कृतज्ञता, क्योंकि भैया के कारण ही सब हो पाया। तो कुछ भी अभी मुझे लग रहा है कि मैं एकदम कर सकती हूँ, मतलब जीने के लिए शुरुआत कर सकती हूँ। तो ये दिख रहा है कि एक विचारपूर्ण व्यक्ति है और उनका मतलब जो विश्वास है यहाँ जीने का, अभी पूरी तरह से तो स्वरूप स्पष्ट नहीं हुआ है कि इस व्यवस्था में क्या क्या हो रहा है, लेकिन ये समझने के लिए हमको यहाँ आके देखना पड़ेगा, यहाँ रहना पड़ेगा लग रहा है। तो जिन भी परिवारों से बात हुई तो सबके मतलब सब में यही दिख रहा है कि एक विश्वास है उनका, यहाँ जो जुड़े हैं सब, तो एक दूसरे के प्रति जो विश्वास है जुड़ने का, उससे मुझे बहुत ही राहत मिली कि नहीं, हम भी ऐसा जी सकते हैं। तो और बच्चे के लिए मैं थोड़ी परेशान थी, लेकिन अभी मुझे ठीक लग रहा है कि यहाँ आके ठीक हो जाएगा। एक और बात पे भी चर्चा हुई थी, मतलब कल का जो वो बहुत अच्छा लगा था कि अगर हम मिनिमम समझ के साथ मिनिमम व्यवहार करते हैं तो समृद्धि की तरफ ही जाएंगे। पर बात उसमें सिर्फ इतना है कि अपने व्यवहार पे, जब हम अपने अपनी समझ पे, अपने करने के कार्य में जो व्यवहार कर रहे हैं उस पे ध्यान देंगे, उस पे शक्ति लगाएंगे, तब हम में सुधार हो सकता है। नहीं तो हम बाहर की दुनिया में बताएंगे या उसको बताते फिरेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो फिर कभी सुधार नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी कि समृद्धि तभी मिल सकती है कि खाने पीने पे तो हमारी शक्ति लगती है, वो तो करना ही है। उसके बाद जब व्यवहार करने पे आते हैं तो व्यवहार में जो जो चीज़ें हैं उस पे ध्यान देते हुए अगर हम उसमें सुधार करते हैं, अपने ऊपर अपना अंतर प्रयोजन करते हुए, तब हम आगे समझ की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा था कि आज तक हम कार्य ही करते जा रहे हैं, लेकिन अपने अंतर पे जो कार्य करना है उसका कभी हमने प्लान आउट नहीं किया, तो वो प्लान आउट करना भी बहुत ज़रूरी है। आज की जो हम लोगों की गोष्ठी थी उसमें कल जो हमने भैया के साथ यहाँ पर सुबह और शाम को जो परिचर्चा हुई उसमें था कि मनुष्य की जितनी भी अपेक्षाएं हैं वो संबंधों के रूप में ही प्रकट होती हैं, और संबंधों का सही प्रकार से समझ आना और उनका निर्वाह करना, इसी में सार्थकता है मानव की। जो हम संबंधों में अपनी पहचान की बात कर रहे हैं वो इस प्रकार है कि जब हम उन संबंधों को जीते हैं तो उस जीने में हम तरह तरह से उनका निर्वाह करते हैं, यानी कि जैसे कि सात प्रकार के संबंधों की बात कही गई, तो मानव जो है एक ही समय में उन काफी सारे संबंधों को एक साथ जीता है, मित्र के रूप में भी, पति पत्नी के रूप में भी, माता पिता के रूप में भी, और कहीं हमें ये महसूस होता है कि माता पिता के रूप में जब हम जी रहे हैं तब हम एक अपनी समझ के हिसाब से हम गुरु को उससे अधिक मूल्य देते हैं जितना उनका अपना संबंध बालक से है। और ऐसे ही गुरु भी जब अपने शिष्य से बात करता है तो वो माता पिता को अधिक सम्मान की बात करता है। तो इस प्रकार से संबंधों के निर्वाह में ही हम लोग जो है अपनी अपेक्षाओं की पूर्ति की बात कर रहे हैं। अब इन अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए दो प्रकार के मार्ग हम लोगों के लिए हैं। एक है स्वम स्व अनुशासित, यानी कि अनुभव मूलक, वो था बाबा जी का मार्ग जिसमें उन्होंने अनुभव के द्वारा फिर किस प्रकार से इन संबंधों के निर्वाह की बातचीत की है। दूसरा है शिक्षा मूलक, शिक्षा मूलक यानी कि अनुकरण करने की प्रक्रिया में हम इन संबंधों का निर्वाह करते हैं। तो जब ये दो प्रकार के हम लोगों के आयाम हैं संबंधों के निर्वाह करने के लिए, तो उसमें जीना संभव हो पाता है अगर एक समझदार व्यक्ति के साथ हम जुड़ जाते हैं, और ना केवल जुड़ जाते हैं बल्कि उस व्यवस्था में जीना भी आरंभ कर देते हैं। तो ये एक कड़ी है, और मैं समझता हूँ कि जो अभी तक हम लोग समझ पाए हैं उसमें, इस कड़ी में जब तक आप व्यवस्था के साथ जुड़ नहीं जाते हैं तब तक आप जीने को किसी भी प्रकार से प्रमाणित करने की अवस्था में हो नहीं सकते। एक शब्द और आया था, एक सेंटेंस, कि संबंधों की सही पहचान संज्ञानशीलता से संवेदनाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। तो संज्ञानशीलता एक ऐसा आपके अंदर का मूल्य है जिसके द्वारा आप अपनी संवेदनाओं को, अपनी अपेक्षाओं को नियंत्रित करने की, जिसे कहते हैं कि एक क्षमता आपके अंदर आ जाती है संज्ञानशीलता के द्वारा। तो ये जो संबंधों का जो निर्वाह है, इस निर्वाह में ही मैं समझता हूँ कि जो व्यवस्था है इसमें भागीदारी करके ही हम उस जीवन का जो समाधानिक होना है वो पूर्ण तरह से कर पा सकते हैं। तो ये हम लोगों ने समझा था। और इसके अलावा ये जो तीन प्रकार से हमें उपयोगिता संपन्नता आती है, कि एक समझ के स्तर पर, एक व्यवहार कुशलता से और सामाजिकता से, और एक समृद्धि से। तो भैया ने जिस प्रकार से बताया था ऐसे ही हम लोग बताया था कि समृद्धि का मतलब यह है कि जो बेसिक नीड है यानी कि खाना आहार, यदि वो सुनिश्चित हो जाता है तो फिर आपको उसके लिए जो प्रयत्न करना है वो कम से कम करने की आवश्यकता पड़ती है, और उससे जो निकल के जो एनर्जी हमारी है, जो ऊर्जा हमारे में है, वो हम व्यवहार में उसको प्रमाणित करने की तरफ लगा देते हैं। वो भी अगर समाधानित हो जाता है तो हम पूरा का पूरा अपनी ऊर्जा जो है वो समझ को विकसित करने के लिए उसमें लग जाते हैं। तो इस प्रकार से अल्टीमेट जो है, यानी कि समझ जो है वो मिनिमम से शुरू होकर फिर व्यवहार कुशलता भी मिनिमम से शुरू होती है और समृद्धि भी मिनिमम पे आती है, परंतु जब हम वापस चलते हैं तो तब हमें उसकी पूरकता चाहिए, मिनिमम नहीं चाहिए, उसका मैक्सिमाइजेशन चाहिए। तो समझता का जब हम पूर्ण तरह से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तभी आप समझिए कि आपका जो उपयोगिता है वो आप हासिल कर पाते हैं। ऐसा मेरी समझ में हम लोगों की व्याख्या में आया था। बढ़िया, जो बात कल के प्रेजेंटेशन में आई मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से आप लोगों ने पकड़ने की कोशिश की है। थोड़ी सी उसमें करेक्शन की ज़रूरत हो सकती है, हल्का फुल्का, कि एक तो ये कहा जा रहा है कि काम तो हमेशा समझ पे ही हो रहा है और समझ का प्रमाण ही व्यवहार में आ रहा है और उसी के आधार पर जो कार्य में हम परिवर्तनशील हो पा रहे हैं। तो ये कहा कि शिक्षा विधि से हम चलते हैं तो यहाँ पर कुछ काम होता है, उससे यहाँ पर कुछ काम होता है और उससे यहाँ पे काम होता है। सफल होते हैं तो पूरे एक साथ ही होते हैं, है ना, क्योंकि ये जब सफल होने के नज़दीक आता है तब ये वाला भी सफल होने के नज़दीक आता है। ये कुछ होता है तब इधर कुछ होता है, ये नहीं करें कि पहले समृद्धि को बिना समझे पूरा कर लेंगे, ऐसा नहीं करें ना। तो समझने से होगा क्योंकि अभी हमें हमारे में सामाजिकता शुरू ही नहीं हुई तो हम कहाँ समृद्ध रहेंगे। नौकर व्यापार में रहना पड़ेगा हमको, नौकरी व्यापार पूर्वक जिएंगे तो निर्वृत्त होंगे नहीं। तो यहाँ पर काम होने के लिए यहीं पर काम हो रहा है और जब यहाँ पूरा होने की जगह में आएगा तो यहाँ भी पूरा हुआ, तब यहाँ भी पूरा हुआ, तो प्रमाणित होना तो एक साथ ही हो रहा है, प्रमाणित होने का क्रम एक साथ है और फंडामेंटली काम समझने पे हो रहा है। लेकिन ये पूरा जुड़कर है, ये समझ में आ जाए, है ना, कि समृद्धि के साथ ही ये निर्वृत्तता है। क्योंकि आप देखोगे परिवार में विरोध में बहुत सारे मुद्दे समृद्धि को लेकर ही हैं, बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो व्यवहार को लेकर हैं, बहुत सारे मुद्दे इस बात को कि तुमको समझता नहीं, तुम हीरो बनते रहते हो, है ना। तो ये बात तो इतनी सी है, ठीक हो गया ये। तो शक्ति का अंतर्निहित तीनों में होता है तो जैसे जैसे नीचे का वो छोटा चीज है समृद्धि, समाधान से छोटा चीज समृद्धि है, इसलिए समाधान के साथ वो चलता है। वो चलता जब पूरा होने की जगह पहुंचता है तो समाधान पूरा रहता ही है, नहीं तो होगा ही नहीं। चलिए बढ़िया है, बाकी ठीक ठीक पकड़ रहे हैं आप लोग। हाँ जी, कोई अंतर नहीं, इकाई को बिंब कहते हैं, है तो दिखता है, कोई इकाई का होना वो इसको इस भाषा में प्रकाश की भाषा में बिंब कह रहे हैं। बाकी आप कर्म दर्शन पढ़ेंगे उसमें सहस्त्र तत्व ज्ञान है, उसमें बहुत सारी और भी चीजें हैं, देश दिशा काल वो सब अभी हम लोग बात नहीं कर पाए, कोई बहुत कठिन नहीं है, वो तो आप थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। इस बार हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें हैं पिछले अध्ययन शिविर से ज़्यादा इसमें हमने व्यवहार वाले मुद्दे भी करिए, समझने के क्या डायमेंशन होंगे, किस प्रकार से होंगे। इन्फॉर्मेशन इस बार कम डिलीवर हुई है, अंडरस्टैंडिंग शायद मेरे ख्याल से मेरे अनुसार ज़्यादा हुई होगी और ठीक भी है, इन्फॉर्मेशन लोडिंग कम हो, समझ ज़्यादा हो, दो चार मुद्दे सेट हो जाएं तो ही बहुत है, सही है ना भाई। आप तो पिछला भी किए थे ना, नहीं किए थे, परिचय में विकल्प में आए थे आप, ठीक है। तो जीवन की क्रियाओं को समझते हैं, देखो एक इसमें पहला मुद्दा ये आ जाए कि अभी तक क्या हुआ, जीवन आते से ही, आत्मा परमात्मा आते से हम लोगों का पुराना जो अध्यात्मवादी दृष्टिकोण चालू हो जाता है, आदर्शवादी जो मानसिकता है। यहां पर ये कह रहे हैं कि सब चीज यहां पर सहअस्तित्व में है और जीवन जो बना है वही सहअस्तित्व को समझ सके, है ना, अनुभव कर सके और इसमें अपने आप को प्रमाणित कर सके कि मैं समझा हूं, इस अर्थ में है। तो जिस प्रकार से हमारा अभी जीवन को लेकर जो भी अनुमान है वो अभी सारा हमारा असहअस्तित्ववादी अनुमान है। कोई वस्तु है या ही? वस्तु तो अपने में एक है ही, जीवन भी है, लेकिन उसको हम आइसोलेशन में देखते हैं। जैसे पेन को हम आइसोलेशन में देखेंगे तो पेन हमको कभी समझ में नहीं आ सकता है। पेन को यदि बोर्ड के साथ देखेंगे, बोर्ड को पेन को मानव के साथ, लिखने के साथ, पढ़ने के साथ, सुनने के साथ, तब जाकर वो पूरा समझ में आता है। तो जीवन में भी, जीवन भी एक सहअस्तित्व की इकाई है। तो जब भी उसको इस प्रकार से नहीं देखते हैं सहअस्तित्व विधि से, तो वो फिर रहस्यमय चला जाता है। और पहले जो इस बारे में बहुत सारी बातें हम सुनी रखे हैं तो उन सब कल्पनाओं के साथ हमारा भी ये भाषा जुड़ता चला जाता है। कल्पनाएं यथावत वही रहती हैं। यहाँ पर बहुत ही प्रामाणिक बात की जा रही है। अगर जीवन के बारे में भी कोई बात की जा रही है तो वो प्रमाण स्वरूप में की जा रही है। ऐसा नहीं है कि वो मरोगे जब आपको पता चलेगा जीवन क्या है, है ना, ऐसा नहीं है। जो कुछ भी है वो आज ही हम समझ सकते हैं। तो व्यवहार में, तर्क में वो ठीक से समझ में आने के बाद, तो सहअस्तित्व में जीवन नाम की जो घटना घटी वो इस सहअस्तित्व का दृष्टा होने के स्वरूप में घटी है। और वो अकेला जीवन नहीं है, पुनः वो जीवन जो है वो मानव शरीर के साथ है। तो दृष्टा पद मानव में है और मानव में दो चीज़ें होती हैं, जीवन और शरीर। तो फिर कौन देखता है? तो बोले जीवन देखता है, लेकिन मानव में है ये बात। तो हर समय में जीवन को किसी सहअस्तित्व के साथ ही जोड़ के देखा जा सकता है। तब ये जीवन में जो क्रियाएं हैं वो क्या चीज़ें हैं? तो ये बेसिकली ये जो जितनी क्रियाएं हैं ये कॉम्पिटिबल हैं। किसके कॉम्पिटिबल हैं? अस्तित्व के, अस्तित्व में जो वास्तविकताएं हैं, सहअस्तित्व है, तो सहअस्तित्व के कॉम्पिटिबल ये क्रियाएं। अस्तित्व में कुछ है उसको रीड करने वाला कोई क्रिया जीवन में है, अस्तित्व में कुछ और है उसको समझने वाला कोई जीवन में एक फैकल्टी है। क्योंकि मानव को कहा गया तो सहअस्तित्व स्वरूप में ही मानव प्रकट हुआ, ऐसा बाबा बोलते हैं भाषा। क्यों? क्योंकि सहअस्तित्व को समझने के लिए, सहअस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए। यह अस्तित्व सहअस्तित्व रूप में है और सहअस्तित्व प्रमाणित होने के क्रम में ही मानव ज्ञानावस्था की इकाई के रूप में है। और तो ये सहअस्तित्व को समझने वाला है। अगर इस प्रकार से हम देखते हैं तो बहुत आसानी से हमारे को ये मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा समझ में आ सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सहअस्तित्व पूर्वक अगर देखेंगे तो बात ठीक ठीक बनेगी, और नहीं तो फिर अंधेरे में कल्पनाओं में खोने से जीवन दिखता है, ऐसा नहीं है भाई। जैसे अभी सामने दीवाल है तो ये दीवाल को देखने वाला मानव है, तो मानव में जीवन है वही देखता है, शरीर तो देखता नहीं है। तो जीवन में कौन सी क्रिया इसके साथ अपने आप चल देती है? ऐसे कुछ और भी चीज़ें हैं। तो जितनी चीज़ें हैं उनको देखने का, उनको समझने की कोई क्रियाएं हैं। तो बात क्रियाओं पर ध्यान देने की नहीं है, बात उस वस्तु को देखने की है जो जो जिसके माध्यम से दिखती है। तो उन वस्तुओं को अध्ययन हम करते हैं और वो जब जो अध्ययन पूर्वक जहाँ भी समझ में आती है वो उन्हीं क्रियाओं में समझ में आती है। हमको साक्षात्कार करना नहीं होता है, हमको चित्रण करना नहीं होता है, हमको विश्लेषण करना नहीं होता है, है ना। हम कुछ कुछ कोई चीज़ों को देखते हैं उसमें अपने आप ही विश्लेषण होते हैं, वो जीवन में होता है। यह प्रक्रियाओं को देखने का जो भी कार्यक्रम है वो विश्लेषण की वृत्ति में होता है। इस प्रकार से हम अगर देखने जाते हैं तो जीवन बहुत रहस्य नहीं होते हुए, है ना, वास्तविकताओं के साथ उसको जोड़कर हम समझ सकते हैं। हाँ चल ही रहा है। आते ही वही उस, हाँ उसमें होता इतना ही है कि क्या सोचना चाहिए वो वस्तु पहले से ही है, भासाभास के रूप में है, वास्तविकता के रूप में तो है ही ना, अस्तित्व में तो है ही। ठीक, तो जिस तरह का चीज को हम देखते हैं उस तरह का क्रिया हमारे में होता ही, ये कॉम्पेटिबल है। कॉम्पेटिबल तो समझ रहे हैं अपन, जैसे कोई है ना पेन ड्राइव वो कंप्यूटर के कॉम्पेटिबल है या नहीं, एक दूसरे को रीड करता नहीं करता है, कंपेटिबल कंपेटिबल सही वर्ड है, तो कंपेटिबल होने की बात हो रही है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसको देखना, जैसे अस्तित्व में सह अस्तित्व है, अब सह अस्तित्व देखने वाला कौन सी क्रिया है, आत्मा है, तो अस्तित्व में सह अस्तित्व इसको अनुभव करने के बाद ये देखना बोलो, इसको देखने वाला समझने वाला आत्मा है। हाँ हाँ हाँ आत्मा के प्रकाश में, मतलब बिल्कुल ठीक है कि आत्मा जो है वो फंडामेंटली शून्याकर्षण में ही है और अस्तित्व जो है वो शून्याकर्षण में है ना, तो मध्यस्थ बल का प्रकाशन आत्मा करती है होने के रूप में। अब रहने के रूप में क्या हो गया कि हमारे में कल्पनाशीलता भी है, तो वो कल्पनाशीलता में भी जाकर फिर रहने का रूप आता है, तो होने का जो भी स्वरूप है वो आत्मा से बुद्धि को उसका प्रभाव बना ही रहता है, तो बुद्धि एक्चुअली इसको मना करता है, जो कुछ भी गलत है हुआ उसको मना करने वाला बुद्धि होता है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, बुद्धि बुद्धि चाहती है कुछ ऐसा मिल जाए जो कि बुद्धि को स्वीकार हो जाए, इसी की याचना है। तो इसको बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं कि दिन अभी है टाइम, अब मैं आराम से समझते हैं। देखिए दो क्रियाएं हैं इसमें, एक क्रिया कह रहे हैं आत्मा और एक कह रहे हैं बुद्धि। तो आत्मा और बुद्धि, आत्मा सह अस्तित्व में व्यापक में एक उर्जित है, उसका प्रभाव जो बुद्धि में पड़ा हुआ है, तो ये सह अस्तित्ववादी क्रियाएं हैं। तो बुद्धि का कोई, बुद्धि को कुछ चाहिए, क्या चाहिए? अब देखिए कितना सुंदर ये डिजाइन है, क्या मतलब ब्यूटीफुल है जीवन। अत्यंत ही खूबसूरत है कि मन मन जो है वो शरीर के साथ है, और आत्मा जो है वो ना व्यापक के साथ है। अब पूरी यात्रा ये शरीर से व्यापक तक की पूरी बात को यहां ठीक से हम प्लेस कर सकते हैं, तो क्या निकला, ये मन वृत्ति चित्त में भी यदि चित्रण तक की हम बात करें, चित्रण की क्रिया है ना, तुलन विश्लेषण और आस्वादन चयन, ये वो क्रिया है जो लौकिक संसार से जुड़ी हुई, शरीर और शरीर से आगे जो भी दुनिया है, तो दुनिया का एक स्वरूप जो सूक्ष्मता में है, दुनिया का एक स्वरूप स्थूलता में है। दुनिया किसी सूक्ष्मता के साथ भी है और दुनिया कोई स्थूलता के साथ भी है। अब ये जब ये दुनिया की हम बात कर रहे हैं तो ये अब मानव मानव के साथ दुनिया की बात बन रही, तो मानव में अब मानव ने दुनिया को कैसे देखा, दुनिया किस प्रकार से अभी बनी हुई है, परिवार समाज शिक्षा व्यवस्था इत्यादि इत्यादि इत्यादि। अब कोई भी बालक जब शरीर को लिया, शरीर चालू हुआ है ना, तो अब वो शरीर से मन वृत्ति चित्त तक कोई इन्फॉर्मेशन को इन कर रहा है ना, कुछ इन्फॉर्मेशन उसके पास जा रही है। जाने के बाद वो क्या हो रहा है कि उसके उसमें कोई वो इन 4.5 क्रियाओं में ही कोई प्लान बना रहा है, एक पूरा प्लान बनाता है, इसको हम लोग कह रहे हैं कंसेप्ट बनाने की कोशिश करता है। और ये कंसेप्ट लेकर जैसे ही ये बुद्धि के पास पहुंचता है ना, बुद्धि के पास पहुंचता है, क्योंकि ये दुनिया का जो वास्तविक स्वरूप है उसका उसका प्रतिबिंबन आत्मा और बुद्धि, आत्मा के माध्यम से बुद्धि में बना ही रहता है, और इधर से जो कुछ भी हमने बना के भेजा है कंसेप्ट, अब वो कंसेप्ट यदि वास्तविकता के कंसेप्ट के साथ मैच नहीं करता है तो बुद्धि इसको रिजेक्ट कर देता है, ये रिजेक्शन में चली गई। इस प्रकार से अभी भ्रमित संसार में हम जो कुछ भी एक समय तक सोचते हैं, विचारते हैं, समझते हैं और निर्णय करते हैं, और हमको लगता है ये निर्णय बिल्कुल ठीक है, और वैसा कोई निर्णय हमारे बनता है उसके आधार पर कोई कार्य व्यवहार को करने जाते हैं, वो बुद्धि को स्वीकार नहीं होता है, हमको लग ही जाता है कि तो कुछ तो इसमें गलत हो रहा है, बुद्धि इसको रिजेक्ट कर देता है। बुद्धि किसको स्वीकार करता है, जबकि दुनिया का संसार का वो जो स्वरूप है जो वास्तविक है सूक्ष्म में है, यदि उसके अनुसार यदि मानव में शिक्षा व्यवहार व्यवस्था ये सब उत्पादन प्रक्रिया सब आती हैं तो ये वाला प्रस्ताव उसको स्वीकार हो जाता है। तो जीवन में एक इतना सुंदर फिल्टर लगा है कि एक तरफ से देखिए पूरा अस्तित्व में विकास हुआ, प्रकृति में विकास हुआ, और वो पदार्थ अवस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, मानव का शरीर ये सब आया और मानव ने अपना शरीर यात्रा चालू किया, ठीक। दूसरी तरफ से जो सरस्वती का मूल नियम नियंत्रण संतुलन है ना, वहाँ तक ये हमारा हमारा जो भी जागृति का स्वरूप है वहाँ तक पहुँचा या नहीं पहुँचा, उसको चेक करने के लिए हमारे में ही एक फिल्टर है। हमारी 10 क्रिया से 5.5 क्रिया जो है जिसको हम कह रहे हैं कि या है ना 5.5 क्रिया जो है वो अस्तित्व सरस्वती पूर्वक है, उसको कारण क्रिया कह रहे हैं, है ना, वो कारण क्रियाएं, और ये जो है वो सब हमारे में सूक्ष्म क्रियाएं। तो अगर उस प्रकार से प्रस्ताव नहीं बनता है जिस प्रकार से दुनिया है, तो वो स्वयं ही जीवन में फिल्टर लगा हुआ है, वो बुद्धि उसको रिजेक्ट कर देता है। तब बुद्धि रिजेक्ट कर दिया तो इसका मतलब हुआ कि चित्त जो है वो बुद्धि को नहीं पहचान पाया। दूसरी भाषा में क्या करें कि चित्त जो है वो बुद्धि को नहीं पहचान पाया, कि बुद्धि को क्या चाहिए। जिस क्षण भी मन वृत्ति चित्त विधि से जो कुछ भी प्रस्ताव जा रहा है यदि वो पूरा कंप्लीट प्रस्ताव है तो वो बुद्धि को स्वीकार होता है, क्योंकि वो स्वीकार के लिए बैठा था। जैसे वो स्वीकार होता है उसका जो तृप्ति होता है ना, और उसी समय जो है वो आत्मा में अनुभव हो ही जाता है, आत्मा में अनुभव हो जाता है, ऐसा नहीं हुआ ही रहता है। हाँ ठीक बात, हाँ वो इसीलिए कि उसको वेरीफाई करने के लिए, ताकि ताकि वो हमारा कंसेप्ट बने कि हाँ सच में ऐसा है या नहीं है। इस हाँ कॉन्सेप्ट हम अवधारणा इसको कह रहे हैं। ये अवधारणा में यहां तक तो रूप गुण था, अभी ये भी समझ में आ जाए। आप पूरा कर लीजिए क्या कहना चाह रही थी, और हाँ कंसेप्ट बना रहे हैं। अभी भ्रमित स्थिति में क्या हुआ, ये पूरी दुनिया, ये पूरा मानव, ये पूरे जिंदगी का जो कंसेप्ट है वो यहाँ तक जब हम बनाते हैं तो इतने तक 4.5 क्रिया में यदि बनाते हैं तो उसको कहा कि वो रूप गुण आधारित है, जबकि मानव में या सभी इकाइयों में प्रकृति में आप देखेंगे तो स्वभाव धर्म नाम की कोई चीज है। तो स्वभाव धर्म इस अनुभव संपन्नता के पहले स्पष्ट ही नहीं रहा, तो स्वभाव धर्म स्पष्ट नहीं रहने के कारण रूप गुण के आधार पर जो भी जिंदगी को लेकर, वास्तविकता को लेकर, व्यवहार को लेकर, कार्यक्रम को लेकर जो कुछ भी हम कंसेप्ट बनाए वो सारा कंसेप्ट बुद्धि को स्वीकार नहीं हुआ, क्योंकि अधूरा था। आप और हम सभी है ना अच्छा आदमी दिखता है उसको अच्छा मानते ही हैं, वहाँ शुरू करते हैं। और हम जानते भी हैं कि दिखने पर से अच्छा होने का कोई मतलब नहीं है, आप खुद ही बोलते हो। और तो और शादी करने जाते हो तो अपने लड़के की या लड़की की तो अच्छी लड़की ढूंढते हो, अच्छा लड़का ढूंढते हो दिखने में, हाँ रूपवान गुणवान दोनों ढूंढते रहते हो, और खुद ही को पता रहता है कि इससे होता है क्या है, तो बात तो स्वभाव से चलती है। ढूंढते भी हो और पता भी रहता है इससे कुछ होता नहीं है, तो आपको पता है भाषा भाषा रहते ही कि रूप गुण से होता नहीं है। और ये कोई बहुत नई ज्ञान की बात होगी ऐसा नहीं है, ये दुनिया कोई भी आदमी से पूछ लो अरे बोले रूप से कहीं होए, मालवाम बोलते ही हैं लोग, हाँ रूप में जाके फंसेंगे अपनी बारी आएगी तो वहीं। तो ये समझ में आता है कि चूंकि उससे अधिक स्वभाव धर्म क्या होते हैं हमको पता ही नहीं है, तो रूप गुण हमारे को पर्याप्त नहीं है ये हमको पहले से पता ही है, लेकिन क्या पर्याप्त हो जाए वो हमको पता नहीं है। क्या चीज़ ऐसी मिल जाए जो बुद्धि को स्वीकार जाए हमको नहीं पता। तो अगर भ्रमित मानव का अगर बात करेंगे तो एक ही लाइन है कि हम कोई नहीं पता कि हमको क्या नहीं पता, और क्या पता लग जाए जिससे हम खुश हो जाए, हमको नहीं पता। हमको क्या पता लग जाए जिससे हम खुश हो जाए, ये हमको नहीं पता है। तो हम पूरे नहीं है ये हमको पता है, पूरा क्या होता है हमको पता नहीं। ये कैसे हो रहा है? आत्मा अस्तित्व में व्यापक में है ही, डूबी हुई भिगी हुई घिरी हुई, वो मध्यस्थ शक्ति मतलब मध्यस्थ वो है ही, सत्ता मध्यस्थ है, आत्मा मध्यस्थ क्रिया कर ही रही है। तो वास्तविकता मध्यस्थता के स्वरूप में है ये आत्मा को, आत्मा में है उसका प्रभाव जो बुद्धि में है, और बुद्धि उस प्रभाव से मध्यस्थ के अलावा जो कोई भी कंसेप्ट आप लेके जाते हो सम और विषम वाला, वो उसको रिजेक्ट कर देती है। इसलिए हमारे अंदर अतृप्ति बनी रहती है। तो ये जो कुछ भी अतृप्ति है बनी रहनी है, कब तक बनी रहे? जब तक आपको अनुभव न हो जाए, ये तो बनी रहेगी ना। तो सम विषम के आधार पर जो भी हम प्रपोजल तैयार करते हैं वो आत्मा को बुद्धि को स्वीकार नहीं हो रहा है, तो जो हमारे को वो अतृप्ति रह नहीं रहनी कि भैया वो क्या चीज़ ऐसी हो जो स्वीकार हो जाए। यहीं पर अपने को जो मध्यस्थता का जो प्रस्ताव मिलता है, ये मध्यस्थता के प्रस्ताव के आधार पर क्या हो गया कि स्वभाव धर्म नाम की कोई चीज़ हमारे को समझ में आने लगी। स्वभाव को जब समझ में आने लगे, धर्म समझा तो स्वभाव समझ में आने लगे, उस स्वभाव को लेकर अब धर्म के स्वरूप में जाने की बात बनी। धर्म का अध्ययन करिए, धर्म को पहचाने तो स्वभाव में जागृति हुई, ऐसे स्वभाव पूर्वक अब कैसे जिया जा सकता है वो एक कंसेप्ट बिल्डिंग हमारे में हुआ। ये जो कुछ भी कंसेप्ट बिल्डिंग होता है, ये सारा कंसेप्ट जो है वो बुद्धि इसको स्वीकारने को तैयारी देती है। तो बुद्धि और चित्त के बीच में इसको कहते हैं कि चित्त को बुद्धि का क्या हो गया? साक्षात्कार हो गया। एक तो हम देख रहे हैं कि बाहर वस्तु का साक्षात्कार होना, और उसी के अंतर में अगर अंदर देखेंगे तो जीवन में भी बुद्धि चित्त को पता चला कि अपने से बड़ी कोई चीज़ है, उसने जब स्वीकार किया तो पता चल गया, साक्षात्कार हो गया उसका। बताया ना, पेड़ नाम की कोई चीज़ है वो हमको बाहर भी दिखा, वो रूप गुण के रूप में दिख रहा है इंद्रियों से, स्वभाव धर्म के रूप में हमको समझ में आ रहा है ना। तो रूप गुण का साक्षात्कार हुआ, अगर बोलेंगे तो साक्षात्कार रूप गुण का होता नहीं है, तो स्वभाव धर्म के रूप में हुआ, ठीक है ना। तो एक घटना हमारे को बाहर आप मिल गए, एक घटना मानी, एक ही जीवन में हमको समझ में आ गया कि स्वभाव धर्म क्या होता है, मानव क्या चीज़ होता है। जब तक वो जीवन में हमारे को ये समझ में नहीं आया कि मानव क्या होता है, तब तक आप बाहर मिले उसका कोई प्रमाण बनता नहीं है। ये दोनों ही क्रिया हो ही रही हैं, तो दोनों क्रिया को हम कह रहे हैं कि एक बहिर्मुखी क्रिया हो रही है, एक अंतर्मुखी क्रिया हो रही है। तो बहिर्मुख में जो कुछ हो रहा है उसका मूल्यांकन अंतर्मुखी में हो रहा है, और अंतर्मुखी में जो कुछ हो रहा है उसका प्रमाण बहिर्मुखी में हो रहा है। इस प्रकार से ये अंतर्मुखी बहिर्मुखी दोनों का बीच का जगह बन गया, ये है ना। ये नहीं है कि पहले वाला आदर्शवाद में क्या था, अंतर्मुखी जो कुछ हो रहा है वो अंतर्मुखी ही रहेगा, उसका पता नहीं चलेगा, और बहिर्मुखी जो कुछ हो रहा है वो सब ही गड़बड़ घोटाला हो रहा है, ऐसा मान के चल दिए। अभी यहाँ हम कहाँ पहुँचे? मध्यस्थता हम पहुँचे तो कहाँ पहुँचे कि बहिर्मुखी जो भी कुछ हो रहा है उसका मूल्यांकन है अंतर्मुखीता में, और अंतर्मुखी में जो कुछ भी उपलब्धि हुआ समझ में आया उसका प्रमाण है बहिर्मुख में। इस प्रकार से अंतर्मुखी और बहिर्मुखी इंट्रोवर्टेड एक्सट्रोवर्टेड जितनी बातें थी वो सबका जगह अपन ठीक ठीक पहचान कर सकते हैं, उसी को न्याय करें, है ना। क्या हुआ, बहुत भारी हो गया इडली उडली या ये सत्र भारी हो गया? कुछ भी नहीं कहा है सर, मैंने छोटी सी बात करी अभी तो। हाँ प्रमाणिकता जो है वो किस स्तर की बात कर रहे हैं हम, बुद्धि से ऊपर ऊपर या उससे नीचे? प्रमाणित जब होते हैं तो पूरा जीवन ही प्रमाणित होता है। ये नहीं कि आपके अंदर कोई ऐसी चीज है जो उसको प्रमाणित करेगी, आप स्वयं प्रमाणित करोगे। आपके भीतर में कोई चीज नहीं है ऐसी जो प्रमाणित करेगी। एक आप और एक आपका शरीर है, दो चीजें हैं या नहीं है समझने वाला कौन? आप ही हो। अनुभव करने वाला कौन? वो आप ही हो। प्रमाणित करने वाला कौन? वो आप ही हो। सुखी दुखी कौन? आप ही हो। कोई तीसरी एजेंसी नहीं है, कोई हमारे में कोई थर्ड एजेंसी नहीं है जो इसको प्रमाणित करेगी, ठीक है ना। यही कह रहे हैं कि मैं जो हूं ये पांच प्रकार के बल शक्ति के साथ खड़ा हूं, तो मैं जब कोई एक तरह के काम करता हूं आस्वादन चयन का तो मैं मन हूं, मैं जब तुलन विश्लेषण करता हूं तो मैं वृत्ति हूं, मैं जब चिंतन मतलब चित्रण चिंतन करता हूं तो मैं चित्त हूं, मैं बोध और संकल्प की बात करता हूं तो बुद्धि हूं, और मैं अनुभव प्रमाण की बात करता हूं मैं आत्मा हूं। अगर इनको अगर हम वो बना दे दो सेट बनाएंगे तो ब्रह्म में मैं शरीर हूं, तो मैं बराबर शरीर बराबर मन, जागृति पूर्वक मैं बराबर आत्मा बराबर अनुभव, इस प्रकार से दो एंड बनते हैं इसके, एक्सट्रीम एंड दो ही बनेंगे इसके, है ना। क्योंकि मैं अब मन के लिए तुलन विश्लेषण चित्रण कर रहा हूं, और मैं नहीं तो आत्मा मैं अनुभव के लिए अनुभव पूर्वक चित्रण चिंतन तुलन विश्लेषण कर रहा हूं, तो इसके दो एंड बनते हैं, या तो मैं शरीर हूं और या मैं आत्मा हूं। मन पे कंट्रोल की बात ही नहीं हो रही यहां तो। हाँ अब थोड़ा सा और आगे समझ लेते हैं, पहले ये इसको समझ लेते हैं। ये वाली बात समझ में आई कि कैसे जीवन में ही 4.5 क्रिया और 5.5 क्रियाओं का योगफल है। 4.5 क्रिया में रहते हुए हर मानव को ये समझ में आ जाता है कि ये पूरा नहीं है, क्या पूरा हो ये पता नहीं है, तो घूम फिर के वही करने के लिए हम बाध्य होते हैं। 4.5 क्रिया में रहते हुए 4 तरह के आदमी कौन कौन से 4 बताए थे? संवेदनहीन, संवेदनशील, अति संवेदनशील और संज्ञानशीलता का जिज्ञासु, ठीक है। ये चारों तरह के आदमी 4.5 क्रिया में ही है, तो 4.5 क्रिया से फिर 4.25 नहीं है, फिर 5, फिर 5.25, 5.5, ऐसा नहीं है। या तो 4.5 क्रिया है या 10 क्रिया है। इसके बारे में सैकड़ों बार बात हो गया बाबा जी से। अवधारणा बोध जो है बेसिकली बुद्धि में जो जो जिस प्रकार से अवधारणा होता है उस प्रकार का ही उसका एक प्रीसेट जो है वो चित्त में हो जाता है, चित्त में हो जाता है ना। उसको अर्ध जागृत कहा है, उसके अनुकूल ही रहता है पूर्वकूल। अनुकरण विधि से क्या हो जाता है, जिस प्रकार से बुद्धि में बोध और संकल्प होता है अनुभव विधि अनुभव मूलक विधि से, ठीक उसी प्रकार का सारा जो भी बोध का चित्रण या चिंतन, बोध का चिंतन चित्रण जो है वो व्यवस्था का चित्रण चिंतन जो है वो चित्त में ही घटित हो जाता है। उसके बाद अगली स्टेज है चित्त शुद्धि। तो ये आदर्शवाद में आया, चित्त शुद्धि में क्या हो गया कि उसको अभी समझ लेते हैं थोड़ा थोड़ा। यहाँ पर चित्त शुद्धि क्या मतलब हो रहा है उसको समझ लेते हैं, लेकिन अगर ऐसी नींद आ रही सब लोगों को तो रह देते हैं अभी, काफी थोड़ा डल्लू है सब तो ही है, तो इडली तो इतनी भारी नहीं होती है। दवा ज्यादा ली होगी, यही हुआ होगा, इडली को दावेली बना दिया होगा आप लोगों ने। हाँ हाँ, वो बिल्कुल उसके अनुसार ही अनुकूल ही है। चित्त में महिमा, इस चित्त में क्या हो गया, रूप गुण भी था चित्रण विधि से, और स्वभाव धर्म हमको पकड़ में आ गया, तो दोनों मिलाकर जो बुद्धि में जो कुछ हो सकता है उसके अनुसार ही चित्त में बन गया। घटित होगा तो तुरंत ही होगा, बोध होगा, अनुभव होगा, तुरंत ही हो जाएगा। चित्त में बैठा रहता है, साक्षात्कार स्वभाव धर्म को समझने को साक्षात्कार करे, स्वभाव समझ में आया, हाँ धर्म समझ में आया तो साक्षात्कार हुआ, और स्वभाव धर्म के आधार पर जीने का डिजाइन समझ में आया जिसको कह रहे हैं कि बोध है ना, वो बोध का एक स्वरूप है वो, क्योंकि प्रमाण पूर्वक भी वही बोध होता है। तो जो जो कुछ बुद्धि में घटित होने लायक है, जो बुद्धि को स्वीकार होगा वो तो चित्त में होगा, तभी तो स्वीकार करेगा ना वो, तो उसके स्वीकार होने लायक मटेरियल यहीं पर तैयार हो जा रहे हैं, उसको कह रहे हैं अर्ध जागृति, जिसको कभी कभी बोध भी कहते थे कई जगह पर, और कई जगह पर इसको अर्ध जागृत कहा, कई जगह पर इसको चित्त में ही कहा गया कि चित्त में हो रहा। तो अभी ये समझ में आ रहा है कि 4:30 और 10 ही हैं, अगर एक तरफ 4:30 और 10 है तब तो फिर हमको यही समझना चाहिए कि चित्त में ये होने वाली बात है, लेकिन ये किसके अनुकूल है, अनुसार है, बुद्धि के अनुसार, बुद्धि में जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार का चीज हमारे चित्त में वो कंसेप्ट रूप में बन गया। अगर वो पूरा होता है तो वो तो तुरंत ही बुद्धि को स्वीकार होगा, वो तो तुरंत ही बोध हुआ, और बोध हुआ तो तुरंत ही अनुभव है, और अनुभव तुरंत प्रमाण है, एक भाषा ये भी हमने सुन रखी है। तो कई तरह की भाषाएं वो अपने को कॉन्ट्राडिक्ट दिखती हैं, तो उसको ठीक से समझ देते हैं। दूसरी तरफ ये कहा कि साक्षात्कार का प्रमाण बोध में, बोध का प्रमाण अनुभव में, और अनुभव का प्रमाण परंपरा में, तो यदि परंपरा नहीं हुआ तो कोई अनुभव नहीं हुआ, कोई साक्षात्कार नहीं हुआ, कोई बोध नहीं हुआ। ये एक बात, साक्षात्कार एक एक का है, वो तो कहा ही है, वो तो पूरे उसमें कंसिस्टेंसी है कि वो एक एक का कहा गया, साक्षात्कार चित्त में होता है। हाँ हाँ हाँ, तो बोध में या जिस प्रकार से संकल्प होता है, तो चित्त में एक प्रकार का, वो जिस प्रकार का संकल्प होता है वो चित्त में एक प्रकार का बन गया स्थिति, उसके अनुसार ही होता है वो, तभी वो आगे बढ़ेगा, तभी नीचे भी घटित होगा, तो वो है उसके अनुसार ही। लेकिन अगर हम 4:30 कह रहे हैं तब तो हमको ये समझना पड़ेगा कि फिर 4:30 में हो रहा है, तो फिर कहाँ पे हो रहा है, तब तो यहीं हो रहा है ना, लेकिन वो माल वैसे के वैसे ही जैसा वहाँ ऊपर होता है, तो मटेरियल कंटेंट में कोई अंतर नहीं है, तो वो वैसा कहते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। एक फाइल मान लो एक बाबू ने लिखी और वो बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से जो अधिकारी को स्वीकार होती है, अगर उस प्रकार की लिखा गई तो काम पूरा हो गया, तो अधिकारी ने लिख दिया ऐसा हो गया, खाली साइन ही तो लगना है उसका, नहीं तो उसमें है ना, नहीं तो वापिस भेज देगा, नहीं तो वापिस भेज देगा कि जो उसको रीराइट करो। ठीक उसी प्रकार से ये चीज़ हो रही है, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ हो रहा है वहाँ हो रहा है, उससे अपने को बहुत फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन चूंकि जो जितनी तरह की भाषा हम सुनते हैं, आगे सुनेंगे भी सही, क्योंकि अभी सब आप लोग सुनोगे बाबा जी को इधर उधर सब जगह, तो सब जगह में अपने को पकड़ में आना चाहिए कि क्या कहा जा रहा है। ठीक है, जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है वो क्या है, जीवन में ही ये 5:30 क्रिया और जीवन में ये 4:30 क्रिया तो 5:30 क्रिया क्या है, परंपरा को देख रहा है, परंपरा यदि जागृत हो रहा है, क्योंकि बालक में यह सब परंपरा से पहुंचने वाला है, चित्रण जीने का स्वरूप क्या है, सुखी होने का स्वरूप क्या है, एक अच्छा आदमी का मतलब क्या है, सम्मान क्या है, विश्वास क्या है, हर आदमी को कैसे मिलेगा, मेरे को कैसे मिलेगा, आगे की पीढ़ी को कैसे मिलेगा, ये सारा कंसेप्ट जो है वो परंपरा से, वो हर बालक हर बार जो जीवन है वो शरीर को लेते समय, लेने के बाद शिक्षा परंपरा के साथ जुड़कर वो कंसेप्ट को ड्रॉ करता है। यदि ये कंसेप्ट जैसा वास्तविकता है वैसा नहीं बना तो वो रिजेक्ट हो जाता है, इसीलिए परंपरा की जागृति होना अनिवार्य बन जाती है, क्योंकि हर मानव में ही वो फलक्रम बिंदु बना हुआ है। हाँ, चित्र के क्लोज तो हम भी हैं, सब कुछ चित्रण में ही है। अब हो कैसे रहा है वो भी समझ लेते हैं। पहले ये बात समझ में आ जाए, चिंतन ठीक बात। मटेरियल चिंतन का मतलब भाषा धन आचरण दोनों यहां मिल जाएगा, भाषा धन आचरण से साक्षात्कार होगा, तो वही शिक्षा हुआ। शिक्षा का मतलब साक्षात्कार होना है ना। तो इस प्रकार से अगर देख रहे हैं तो ये किस प्रकार से हर जीवन में हर मानव में एक फिल्टर लगा हुआ है, इसलिए परंपरा की पूर्णता अनिवार्य है, वो होने वाली, क्योंकि यही मानव का संस्कार है। अब ये बोला जा सकता है कि मानव में ये संस्कार बना ही रहता है, संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था की पूर्णता का संस्कार मानव में है ही। किस विधि से है? क्योंकि जीवन में 5.5 क्रिया उसी को स्वीकारने वाली है, 4.5 क्रिया ऑलवेज कमिंग फ्रॉम द फैमिली, फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम द है ना आउटर वर्ल्ड, जो भी आउटर वर्ल्ड है उससे हम लेके पहुंचते हैं, और ये ले आके वहां सबमिट करते हैं, वो रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि वो ऐसा नहीं है। इसीलिए पीढ़ी दर पीढ़ी जो आगे बढ़ने का कार्यक्रम है, इसको कह रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं, हर इंडिविजुअल की बात हो रही है, पूरी मानव जाति की बात हो रही है। वो हर बार जहां तक भी पहुंचा रहेगा, जहां तक भी परंपरा पहुंचा, वो यदि पूरा नहीं है तो वो जीवन को स्वीकार नहीं हुआ। उससे अधिक के लिए हाथ पांव मारना ही है, उससे अधिक के लिए हाथ पांव मारेगा। इस विधि से यह परंपरा की पूर्णता जीवनगत कार्यक्रम है, इसीलिए क्रिया पूर्णता आचरण पूर्णता का योगदान है इसमें, और इस पूर्णताओं में ही क्रिया पूर्णता आचरण पूर्णता, ये है ना कॉम्पेटिबिलिटी की बात है। ये कहीं ऐसा आइसोलेशन में नहीं है, ये एक मुद्दा अपने को बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक हो गया ये बात? पहले क्रिया पूर्णता, फिर आचरण पूर्णता, और आचरण पूर्णता के लिए क्रिया पूर्णता। क्योंकि सभी पूर्णताएं अस्तित्व में हमेशा रहती हैं। कल बताया था किसी भी धरती पर जीवन अभी घटित नहीं हुआ, ये जीवन नहीं है, तो इसका मतलब नहीं कि अस्तित्व में जीवन नहीं है। अगर जीवन होगा ही नहीं तो वहां पे कैसे घटित हो जाएगा? पानी होगा ही नहीं तो किसी धरती पानी कहाँ से आ जाएगा? कोशिकाएं होंगी ही नहीं अस्तित्व में तो कोशिका वहां कैसे आ जाएगा? अस्तित्व में जो होगा नहीं वो कहाँ से आ जाएगा? तो ऐसा नहीं है कि कहीं से ये अच्छा पता नहीं कहाँ से आ गया, अस्तित्व में ये सब रहता ही है। और ये रहने के क्रम में कोई एक सिक्वेंस भी है, किस प्रकार से इनमें विकास होता है। अस्तित्व को समझना मतलब ये क्या क्या रहता है और किस प्रकार रहता है, अनुक्रम क्या है उसका। तो अस्तित्व के लेकर ये कन्फ्यूजन है कि कहाँ से आ गया। अस्तित्व में हमेशा रहता है, जड़ परमाणु हमेशा रहता है, चेतन परमाणु हमेशा रहता है, मानव रहता ही है, भ्रमित मानव रहता ही है, परिवार रहता ही है, संबंध रहता ही है ना, जागृति रहती है, जागृत परिवार रहते ही हैं, जागृत समाज, जागृत धरती रहती ही है, और धरती बर्बाद भी होती रहती है, धरती आबाद भी होती रहती है, सब कुछ रहता ही है। इस तरह का कोई दिक्कत उसमें अब है नहीं। हाँ, रहता ही है। अब हमारे को समझना है खाली, जो है उसी का अध्ययन होता है। हाँ, बाबा बोलते हैं सूरज हुआ ही बर्बाद, अब बाकी पूछा नहीं, अब एक ही बहुत है अपने लिए। हो सकता है बाबा के अनुसार, तो बाबा बोलते हैं निश्चित रूप से लगता ही है, ऐसा बोलते हैं निश्चित रूप से लगता ही है कि ये मानव का क्या धरा है। हाँ, बहुत सारे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, क्या कह रहे भैया? व्यवस्था बोले, हाँ, व्यवस्था में जो बालक जिएगा और उसका एक कंसेप्ट बनेगा, उसका जो वो बिल्कुल सहज रूप से बुद्धि को स्वीकार होगा, उसको आत्मा में सहस्तित्व का अनुभव होगा, वो प्रमाणित होगा, और उसका जो जीवन जीवन सफल होगा, मानव मानव लक्ष्य सफल होगा, दोनों सफल हो जाएगा, प्रमाण पूर्वक जिएगा सहज और एक नॉर्मल, ये नॉर्मल रूटीन की बात है। जिस प्रकार से नॉर्मल रूटीन अभी बना हुआ है कि एक उम्र के बाद सारा पढ़ाने लिखाने के बाद वो बोलता तुमने हमको क्या दिया, जो चाहिए था वो तो मिला ही नहीं, चाहिए क्या था, बुद्धि को चित्त से एक ऐसा प्रपोजल चाहिए था जो स्वीकार हो जाए, वो मिला नहीं तो तुमने हमको क्या दिया। माँ बाप बोलते हम और दे क्या सकते थे। तो अब सारी बातचीत देखो इस लेवल पे हो रही है, बुद्धि आत्मा के बीच में है ना सब बात हो रही है, बुद्धि और चित्त के बीच में। हम सोच रहे लड़ रहे हैं लोग, सही बात है ना। जो खालीपन है ना वो यही तो है कि इतना हम सोच साच के लेके जाते हैं और वो बुद्धि उसको मना कर देता है, हमारे में ही द्वंद्व बना रहता है, हमारे में ही द्वंद्व बना रहता है। हमको हमको लगता ही नहीं कि इससे हम सफल हो जाएंगे, क्योंकि हमको पता ही रहता है ना, क्योंकि वो बुद्धि के रूप में जो नहीं होने लायक बात है वो बुद्धि उसको नकार देता है। ठीक होगी यहाँ तक बात। ये जीवन को एक तो ऐसे समझने की बात हाँ, जो प्रस्ताव मिलने के बाद द्वंद्व, प्रस्ताव मिलने का मतलब क्या हो गया, आपको अभी शरीर को सुनाई देने लग गया, कान में कुछ आवाज पड़ने लगी, आंख से कुछ दिखाई देने लग गया, अभी यहाँ शुरू हो गया, अभी आप उसमें ये तुलन भी कर रहे हो, इसमें न्याय है या नहीं है, क्या हो रहा है, न्यायपूर्वक है या धर्मपूर्वक है, सत्यपूर्वक है, कैसे हम ऐसे जीत सकते हैं, ये विश्लेषण कर रहे हैं आप, और आपको ये दिख नहीं रहा है कि ये कैसे मैं और मेरा बच्चा आगे तक कैसे जिएंगे, ये तो अजय भैया मर जाएंगे हमारा क्या होगा, है ना, या मैं ही मर जाऊंगी तो मेरे बच्चे का क्या होगा। अभी तो कम से कम एक स्टाम्प पेपर पर लिखा रहता है तो कैसे तो भी लड़ झगड़ के अपना कराता रहता है, तो आगे हमको दिखता ही नहीं कि आगे क्या होगा, तो कंप्लीट नहीं हुआ रहता है। तो कुछ कुछ काम हम शुरू कर दिए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं किया, वो ये प्रपोजल जब जाता है तो ये भीतर में वो कुछ करके यहाँ तक पहुँचना चाहता है, यहाँ पहुँचेगा वो, यहाँ पहुँच गया तो यहाँ पर स्वभाव धर्म की बात बनी। स्वभाव धर्म समझ में आया, इसी का नाम साक्षात्कार है। ठीक, इसी को हम बोल रहे हैं कि जैसे स्वभाव धर्म बना, स्वभाव धर्म रूप गुण था ही, ये दोनों मिले तो स्वभाव धर्म के आधार पर वो गुण खट से पहले स्विच होगा, वो सम विषम गुण था उसको बदलना होगा, मध्यस्थ गुण होगा। तुलन में जो न्याय धर्म सत्य की अपेक्षा थी वो अपेक्षा अब जो है वो पूर्ति होने की संभावना दिखेगी। विश्लेषण में जो जो कुछ चल रहा था है ना, उसका कोई ठीक ठीक उत्तर हो गया। आस्वादन में जो लक्ष्य की मूल्य के आस्वादन की बात बनी और उसमें इस प्रकार से एक संबंध पूर्वक जीने की बात बनी, ये प्रपोजल जो कंप्लीट हुआ एक मानव से अनेक मानव तक, ऐसा नहीं कि आप अकेले के लिए, ये प्रपोजल जब भी चलेगा तो मानव मानव जाति योगफल में ही हो रहा है। आपको यदि थोड़ा भी डाउट हो रहा है कि यार इसमें पूरी धरती के लोग कैसे जिएंगे, इसका मतलब वो पूरा नहीं हुआ है, वो पूरा नहीं हुआ है तो वो बुद्धि को स्वीकार नहीं होगा। जब आपको दिख गया कि तो सभी लोग जी सकते हैं इसको, इसमें क्या डाउट है, मानने से नहीं है, जानने से करें। जानने का स्वरूप क्या है, अध्ययन करते हुए क्या अध्ययन करना है, मानव का अध्ययन करना है। मानव में क्या अध्ययन करना है, मानव का धर्म क्या है, स्वभाव क्या है, ये दो तो काम कर रहे हैं। तो मानव का धर्म और स्वभाव का अध्ययन हुआ, मूल्यों का साक्षात्कार हुआ। क्या हो गया, तो मानव का धर्म का अध्ययन हुआ, स्वभाव का जागृति हुआ, मूल्यों का साक्षात्कार हुआ। अगर ये पूरा पड़ता है तो ये पूरा प्रपोजल अब कंप्लीट हो गया कि एक मानव से अनेक मानव, एक पीढ़ी से अनेक पीढ़ी, एक धरती से अनेक धरती तक आदमी इस प्रकार से ठाट बाट से रह सकता है, जी सकता है। ये बात जब स्वीकार हुई तो बुद्धि ने इसको स्वीकार किया। अब रह सकता है बोलने के पहले आप एक तो अनुमान पूर्वक बोलते हो और एक आप उसका कोई आप उसको प्रमाणित होने के क्रम में बोलते हो, आप उसके लिए रखते हो, क्योंकि एक तो ये मान लेने का ये सब ठीक ही है, नागराज जी बहुत अच्छे आदमी हैं, हम इस बात को 1977 से मानते रहे हमारे घर में कि वो बहुत अच्छे आदमी हैं, और 2008 में जाके हमने उनको माना कि वो सच में अच्छे आदमी हैं। इतना अंतर हुआ तो 2008 में जाके समझ में आया कि पहले हम मानते ही थे खाली, उस समय भी ऐसा लगता था कि नहीं यार ऐसा नहीं है, हम तो मतलब उनको मतलब सच में मानते हैं ऐसा लगता था, लेकिन वो सिर्फ आस्था ही थी। तो अध्ययन पूर्वक ही कोई एक समय ऐसा आता है जब हम मानने से अधिक जानने की जगह हम चले जाते हैं। जानने की जगह हम चले गए मतलब अब वही जो भाषा हमको मिल रही है उसके स्वरूप में उनमें आचरण है या नहीं है उसको देखने लग गया, दिखने लग गया, तो फिर वो जानना हो गया, मानना नहीं लगे, एक कदम आगे चले गया है। कितने साल लगे? नहीं नहीं 31। तो इसमें कोई बहुत सीरियस काम हो गया ऐसा नहीं है, मतलब ऐसे ही खेलते कूदते हैं जैसे अभी बच्चे लोग खेलते कूदते क्या होता रहता है, वैसे ही होता रहता है, कोई इसमें कोई मानता नहीं है कि इतना समय लगता है, ऐसा नहीं है, है ना, ऐसे ही कैजुअली चल रहा है चीजें और क्या। अब आप लोगों को जल्दी समय कम समय में काम हो जाता है, और लोगों को और कम समय में, और लोगों को और कम समय में, क्योंकि ध्यानाकर्षण बाबा जी जो करेंगे वो सिर्फ बातचीत से कर रहे हैं, वो किसी प्रकार का बोल रहे मैं मिनिमम ब्यूटीफुल मॉडल हूँ वो अपने को दिखता ही नहीं है। ये कोई काम है यार, ऐसा क्या काम है ये, है ना, कुछ इसमें तो कोई जलवा ही नहीं, रुतबा ही नहीं, ठाट बाट दिखते ही नहीं है, है ना। तो वो उतना ध्यानाकर्षण नहीं होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि ओझल हो जाए, कुछ तो रजिस्टर हो जाता है, कुछ तो बात है, है ना, ऐसा भी नहीं है कि आदमी एकदम ओझल कर दे, इतना भी नहीं है, तो मिनिमम ब्यूटीफुल तो मॉडल है, तो वो रजिस्टर भी होता है, लेकिन उसका एक सीमा तक है, कई लोगों को ज़्यादा हो गया होगा, ऐसा भी नहीं कह सकते। तो अपनी अपनी स्थितियाँ सबकी, देखने वाले की, अध्ययन करने वाले की, लेकिन यही हमको समझ में आ रहा है कि यदि ये थोड़ा सा और प्रभावी मॉडल होते जाते हैं तो शायद ज़्यादा ध्यानाकर्षण होगा, शायद 2-4 साल में आदमी कहीं से कहीं पहुँचेगा, ऐसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता, देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना ये बात। तो ये यहाँ से इस कंसेप्ट का पूरा होने की बात है। अब कैसे शुरू होता है देखिए, उसको भी समझ सकते हैं, जैसे बच्चा एक शरीर यात्रा शुरू किया, उसके पीछे का हिसाब किताब तो हो ही गया, जो उसकी मान्यता थी वो जीवन में चित्त में स्टोर हुई, और चित्त में स्टोर होकर पुनः वो हाइबरनेट हो गया, हाइबरनेट होने के बाद वो उसके अनुकूल परिवार उसमें मिल गया, वो तो जुड़े हुए हैं, टूटा नहीं है, मिलने के बाद जो है वो वापिस उसी परिवार में पहुंचा जहां पर समान प्रवृत्तियां थी, उस प्रकार से वो जुड़ के ही मिल रहा है, वापिस मिल गया, वो मिल गया है, उसी विधि से तो मिला ना, इधर बैंक में डाला था उधर बैंक से वापिस मिल गया, है ना, तो वो मिल गया, किस रूप में मिल गया, वापिस एक्टिविटी के रूप में अपने को वापिस उपलब्ध हो गया, परंपरा के रूप में उपलब्ध हो गया, जिस प्रकार के मान्यता थी उस प्रकार की परंपरा मिल गई उसको। अब शरीर यात्रा शुरू कर रहा है, वापस रीसेटिंग हो रहा है सब, उस फॉर्मेट में आकर वहां से फॉर्मेटिंग होकर फिर चल रहा है। अब क्या हो गया, अब वापस पुनः वो आहार में जागृत है। कब तक हो रहा है ऐसा बार बार, क्योंकि जब तक वो पूर्णता नहीं होती तब तक वो बार बार होना ही है, ये आहार में जागृत हुआ रहता ही है, भूख लगती है उसको पता चलता है, और कुछ पता चलता नहीं बच्चे को, ठीक। अभी जीवन की क्रिया में देखेंगे तो अभी तेजी से आपको पता चलेगा कैसे मन वृत्ति चित्त काम कर रहा है। तो भूख लगी उस शरीर को देखने वाला कौन है, मन है, मन शरीर का दृष्टा है, ठीक। तो मन जो शरीर का दृष्टा है, जैसे मन शरीर में कुछ चीजों की कमी पड़ी, उसको नहीं पता कि उसका नाम भूख है, कुछ पता ही नहीं, शब्द तो है ही नहीं वहां, तो उसका दृष्टा है, तो जो कुछ भी भूख से जो कुछ शरीर में हुआ वो जीवन को पता चला, उसने रोना शुरू कर दिया, इतना दो काम उसको आते हैं, भू आहार में जागृति है, और उसके उसको पूर्ति के लिए क्या प्रक्रिया है, परावर्तन में क्या करना है, रोना, प्रत्यावर्तन में क्या हुआ, शरीर का भूख को सिग्नल को पहचाना, परावर्तन में क्या किया, रोया। अभी तो परंपरा है कि दौड़ती एकदम, उसको परंपरा को पता रहता है कि इसका मतलब भूख लग रही है इसको, उसको डिकोडिंग तो मानव परंपरा करती है नहीं, ऐसा है ना, कोई नई नई लड़की होती है, माँ बनती है, उसको नहीं पता रहता रोया काहे के लिए, मम्मी को पता रहता रुक जा हट जा भूख लग रही है इसको, फालतू बात है ना है ना दादी नानी सब पता रहता है, कहीं पेट में दर्द हो रहा है, ठंड लग रही है इसको, ये हो रहा है, वो हो रहा है ना, वो मम्मी को पता नहीं क्या हो गया ये, है ना, तो अगली बार वो भी लेकिन समझ जाती क्या हो रहा है। तो अब जैसे ही उसको दूध मिला तो चयन किसने करा दिया, उसने तो भूख को देखा और उसने रोने को चयन किया, ये क्रिया हुई, और देखिए परंपरा वहां पे तुरंत दूध का चयन करा दी, दूध का चयन कराने से क्या हो गया, भूख नाम की कोई चीज थी हाँ वो उसका कुछ बना, उसके उसके सिग्नल आ गए, उसको तृप्ति हो गई, लेकिन ये तुरंत ही जाकर चित्र में, चित्रण में स्टोर हो गई तुरंत। भूख लगना, फिर उसके साथ रोना, और रोने के बाद मम्मी ने दूध पिलाना, और दूध पिलाने से जो कुछ हुआ इसका एक प्रिंट लेके फटाक से एक फाइल जो है जीप फाइल बन गई, फट से चित्रण जीवन में चली गई, कहाँ स्मृति में। अब अगली बार भूख लगेगी तो वो भूख के लिए नहीं रोता है, अब वो दूध के लिए रोता है, क्योंकि अब वो चित्रण हो चुका है उसका, तो प्रोसेसिंग अब वहाँ से हो के आएगा। अब जीवन में चित्रण क्रिया चालू है, छाड़ क्रिया चालू ही है। अब जैसे ही वो प्रत्यावर्तन में क्या हो रहा है, जैसे भूख लगेगी तो वो तुरंत ही दौड़ के वो पहुँच गया स्मृति में, पहुँचेगा सिग्नल, और वहाँ से अब वो रोने का कार्यक्रम होगा, लेकिन वो दूध के लिए रोना होगा। फिर मम्मी कई दिन तक दूध पिलाती रही, मम्मी को और पहचानने लग गया, और कोई दिन पिताजी लेके बोतल दौड़े, ठीक, तो पिताजी का उठाने का तरीका अलग, मम्मी को उठाने का तरीका अलग, अब वो दूध पीना छोड़ के और रोने, और जोर से रोना शुरू कर दिया उसने। ये क्या हो गया, ये आपको बताता है कि तुलन क्रिया भी हो रही है। एक तरीके से पहचानते थे, और उसमें पिताजी ने जिस प्रकार से उठाया वो तो अब इसको स्वीकार नहीं हो रहा है ना, तो अब वो तुलन कर रहा है, तुलन करके अब उसको पता चला कि ये वो नहीं है, तो अब वो नहीं है तो वो तो ठीक है तो रोने लग गया, लेकिन अब वो आए कैसे, क्योंकि बोलता तो आता नहीं है, तो उसके लिए रोने का एक टाइप बदल दिया। अब क्या वो मतलब भूख तो किलो रोना एक अलग बात था, और क्या जोर से वो चाहिए, मम्मी दौड़ के आ गई। आप जैसे ही आ गई मम्मी दौड़ के तो एक और फाइल बन गई खटाक से, कि ये पिताजी आए उसको हटाना कैसे, और माँ कहीं दूर होगी उसको बुलाना कैसे। अब उसको माँ को बुलाना है तो उसके लिए एक अलग ही आवाज में उसको रोना है। अब माँ यदि हर बार ऐसा कुछ करती जाए और इग्नोर करती जाए, माँ अगर जागृत नहीं है तो क्या होगा, हर बार एक फाइल बनाता जाएगा। अब वो जोर से रोना, फिर टांग भी भटकना, फिर ना सामान फेंकना, बाल खींचना, ये सब शुरू करेगा वो, ताकि वो तो आती नहीं है, तो परंपरा उसको अगर पूरा नहीं पड़ती है तो वो उसको और उस तरफ लेके जाती है, तो जितने जिद्दी माँ होती है उतने जिद्दी बच्चे हो जाते हैं। किसी के बच्चा जिद्दी है तो मैं बोलता हूँ बढ़िया है, माँ जैसा है, पिताजी जैसा है ना, बच्चा जिद्दी होने का कोई प्राकृतिक कारण नहीं होता, तो माता पिता जिद्दी तो बच्चा जिद्दी, ठीक है ना ये बात। तो इस प्रकार से जीवन में एक क्रिया होती जा रही है। अब अगली बार वो ठंडा दूध, गर्म दूध, फिर आज है ना चीनी मिलाओ और ये और वो सब स्मृति स्टोर होते जा रहे हैं, रोज नई नई फाइलें खुलती जा रही है ना, अब वो इतनी सारी फाइलों से ऑपरेट हो रहा है, लेकिन ये सब करके उसको धीरे धीरे कंसेंट बन रहा है, वो सुखी होना चाहता ही है, उसमें तो कोई फाइल की जरूरत ही नहीं है, वो पूरे जीवन में ही उसका फ्लेवर ही है। सभी क्रियाएं सुख के लिए ही काम कर रही, चाहे तुलन हो, चाहे विश्लेषण हो, चाहे वो मतलब चित्रण हो या चिंतन हो, दुख के लिए तो कोई काम ही नहीं हो रहा है। तो अब वो इस सब में से धीरे धीरे ड्रॉ करना चाहता है कि जिंदगी क्या चीज़ है, कैसे सुखी रहा जा सकता है, माँ को कैसे दबाया जाए, रिक्वेस्ट किया जाए, पटाया जाए, पत्नी को कैसे दबाया जाए, डटा जाए, रोड़ा जाए, क्या किया जाए, पति का क्या किया जाए, बच्चों का क्या किया जाए, पैसे का क्या किया जाए, इसका क्या किया जाए, पैदा कैसे हुआ जाए, मरा कैसे जाए, इस सब का एक कंसेप्ट वो बना लेता है, वो बनाता रहता है। ये सब में फंडामेंटल मुद्दा क्या हो रहा है, फंडामेंटल मुद्दा ये हो रहा है कि वो इंद्रियों के माध्यम से जब तक बात चल रही है तो वो रूप गुण को ही वास्तविकता मान के हम वो पूरा कंसेप्ट को बनाते हैं। स्वभाव धर्म के बारे में पता ही नहीं चला, स्वभाव धर्म कुछ होता है तो पता चलता ही है, लेकिन स्वभाव धर्म क्या क्या होना है वो पता नहीं चलता। जैसे हमारे एक हम हमारे घर में एक छोटे छोटे थे तो हमारे घर में हमारे मामा के लड़के रहते थे, वो बड़े भैया थे तो कुछ भी काम करना तो भैया भैया हम करते रहते थे ना, तो वो सब कंफर्टेबल थे, मतलब साइकिल चला के ले गए, इधर लाए उधर लाए ना, जो भी है काफ़ी अंतर, मतलब 7-8 साल का अंतर होगा, ज़्यादा होगा। एक उम्र के बाद हम लोग छोटे थे, उनकी शादी हो गई, वो भाभी हमको बड़ी अच्छी लगती थी, देखने में इतनी सुंदर लगती थी है ना, और बच्चों को अच्छी लगती है, कोई शादी होगी तो 2-4 दिन बाद हमको खराब लगने लगी, तो तभी पता चला कुछ तो अंतर हो गया है, दिखती तो वैसी वैसी है लेकिन हमको अच्छी नहीं लगती। अब क्या हो गया भाई, तो कोई उसका स्वभाव दिख गया आपने को, डांट डपट चिकना चिल्लाना जो भी कुछ देख लिया होगा तो हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि स्वभाव के बारे में हमको पता नहीं चलता है, तो चेहरा मोरा एक समय बाद काम ही नहीं करता है। किसी भी मानव का जिनके साथ संबंध में हम जीते हैं उसका चेहरा मोरा कहाँ काम करता है हमारे को, करते हैं, उसका तो स्वभाव ही काम करता है। तो चेहरा मोरा किसका काम करता है? नहीं, जो हमारे संबंधी नहीं है। इसी से हमारे पीछे छूटा, ये चेहरे के प्रति जो आकर्षण हो रही है, हम बोले यार तो अच्छा चेहरा अच्छा लगता है यार, तो इससे पीछे कैसे छूटेगा? तो मैं एक दिन सोच के देखा कि क्या चक्कर, तो चक्कर ये है कि जो भी हमारे संबंधी होते हैं उनका चेहरा मोरा हमारे को काम ही नहीं करता है, कुछ भी काम नहीं करता है। कितना अच्छा नाक और टेढ़ा हो, हमको उसके गुण से पता रहता है ना, उसके स्वभाव से हमारा संबंध रहता है। तो हमने ये निष्कर्ष बनाया कि जिसका भी चेहरा मेरा हमारे को प्रभावित करे, इसका मतलब उससे हमारा कोई संबंध ही नहीं है, खत्म कहानी, खत्म हो गई ना बात, बात ही खत्म हो गई, निष्कर्ष हो गया जी। तो जिस किसी का भी मानव का चेहरा मोरा गाड़ी घोड़ा अपने को यदि प्रभावित करता है, इसका मतलब हमारे को कोई संबंध नहीं, क्योंकि संबंध में जाएंगे तब तो ये काम ही नहीं करता है। कितना बढ़िया पत्नी गली निकाल लिया, और वाकई में काम किया, इतना जबरदस्त काम किया कि दबाव अपने पे खत्म हो गया। गाड़ी घोड़ा कपड़ा स्टाइल जो है ना, तो उसी का काम करता है जिसका, जिसको हम जानते नहीं है उसी का तो काम करता है। जानते किसको नहीं, जो हमारे संबंध में नहीं है, संपर्क में सब चीज़ें काम करती है। ठीक, इसका प्रभाव सिर्फ संपर्क क्षेत्र तक है, संबंध में तो आदमी का अब इनर ही स्वभाव क्या है, धर्म क्या है, किस प्रकार से जी रहा है, चरित्र क्या है, ये सब चीज़ें हमको प्रभावित करती है। तो ये अपने लिए संबंधी है जिनका अपने को ये काम करता है, और जिनका रूप गुण अपने को प्रभावित करे वो अपने संबंधी है ही नहीं, खत्म कहानी। इस प्रकार से ये बात बनी, ऐसा हो जाती है। तो अगर इसको ठीक से समझेंगे तो शरीर में जो कुछ भी हो रहा है उसको पढ़ने वाला कौन? मन है। शरीर से जो कुछ भी कराना है उसको कराने वाला कौन? वो मन ही है। मन ही नहीं, मन, मन ही है ना। शुभ मन, शुभ मन का मतलब ही हुआ जो सही काम कराता है उसी का नाम शुभ मन होता है, सही है ना। और जो गलत काम कराता है, रोता गाता है, लड़ता झगड़ता है, वो शुभ मन नहीं होता है, वो मन ही होता है। ठीक, तो इसको और आगे हम शाम के सत्र में समझेंगे कि मन में क्या क्या काम हो रहे हैं और कैसे उसको, उसके स्वरूप में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है ना, अस्तित्व में इकाइयां हैं, उस इकाइयों का रूप गुण होता ही है। तो रूप गुण को पकड़ने वाला कौन है? तो मन ही है। मन ही नहीं, मन ही है, मन ही नहीं, मन ही है। स्वभाव धर्म मन की पकड़ में आएगा नहीं। वृत्ति, अब वृत्ति क्या काम करता है कि रूप गुण के आधार पर ही सुखी होने के लिए वो एनालिसिस करता रहता है, उसका काम एनालिसिस का ही है। क्रियाओं को पकड़ने का काम किसका है? वृत्ति का है। प्रक्रियाओं को पकड़ने का काम किसका है? वो वृत्ति का है। आप उसको जो मटेरियल दोगे उसी में से वो एनालिसिस करके प्रक्रिया निकाल कर देगा आपको, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, वैसा कर लो। अगर आप मटेरियल गया रूप गुण गई, तो रूप गुण पूर्वक कैसे सुखी रहना है उसी की सारी विश्लेषण हम लगा देंगे। सारा विश्लेषण काय के लिए जोड़ेगा? रूप गुण को कैसे अपन पूरा करें। ठीक, तो यहां तक की जितनी क्रियाएं, तुलन, अब तुलन क्या चीज है? तुलन खाली स्टैंपिंग कर रहा है उसको कि सारे विश्लेषण के बाद क्या हुआ। ठीक है ना, तो विश्लेषण पूर्वक, विश्लेषण जो कुछ भी हुआ उसको पहचान कराने का स्टैंपिंग वही करता है, मैन्युफैक्चरिंग नंबर, ये जो भी है, जैसे बोलते हैं ना स्टैंप लगा दिया, ये प्रिय का है, ये निर्णय हित का है, ये लाभ का है, निर्णय सारे यहाँ हो रहे हैं, वो निर्णय के साथ ही एक स्टैंपिंग हो रही है, वो प्रिय है या हित है या लाभ है या न्याय है धर्म है सत्य है। यदि इंद्रिय मूलक हम चलेंगे, शरीर मूलक हम बात करते हैं, रूप गुण की बात करेंगे, वो कितना ही आप सोचोगे मेरे को न्याय धर्म सत्य का दृष्टि जगाना, वो नहीं होता है। दृष्टि जगाना जैसा कुछ नहीं होता है, दृष्टि एक प्रकार का विटनेस करता है कि जो कुछ भी आपने अभी निर्णय किया वो निर्णय कौन सी कैटेगरी का है, वो निर्णय का कैटेगराइजेशन होता है, वो कैटेगराइजेशन का नाम है दृष्टि, प्रिय की दृष्टि, हित की दृष्टि, लाभ की दृष्टि, ठीक। निर्णय का कैटेगराइजेशन, एनालिसिस होने के बाद सार में क्या निकला और वो कौन सा कैटेगरी का काम हुआ, वो आप पहचान कर सकते हो, आप खुद ही करते हो। अब यहाँ पर भी दिखता है कि यहाँ आपके हाथ में नहीं है कि आप सोचो कि नहीं मैं प्रिय का काम करके न्याय मान लूँ, है ना। मानना हमारे चित्रण में हो सकता है, यहाँ पर नहीं होता, यहाँ तो कैटेगरी प्रिय का लग गया, उस टाइम तो प्रिय का लगा है। आप प्रिय को हित मानो, न्याय मानो, जो मानो मानो, चित्रण में आप मान सकते हो। तो इस प्रकार की कुछ क्रियाएं हो रही हैं जो बहुत ही सहज रूप से हो रही है। तो मानव में अगर देखेंगे तो रूप गुण वाला भाग जो है 4.5 क्रिया तक चल रहा है, स्वभाव धर्म के बाद जो है वो बात आगे बढ़ रही है। तो इकाई है तो इकाई का रूप गुण है। अब मानव अकेली इकाई ऐसा नहीं, और भी इकाइयां हैं, उन सभी इकाइयों का रूप गुण भी है, स्वभाव धर्म भी है। स्वभाव धर्म का अध्ययन मानव ही कर सकता है, रूप गुण का अध्ययन मानव सभी का करता ही है, है ना, मानव में ये फैकल्टी अध्ययन करने की। तो रूप गुण जब तक हम मान रहे हैं तब तक ये शरीर मूलक जीना हुआ और ये इस प्रकार का चीज़ों को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो विश्लेषण क्या हो गया, एक प्रकार का एनालिसिस हुआ। एनालिसिस से कहाँ पहुँचे, कोई निर्णय पे पहुँचे, कोई डिसीजन हमने क्या। अभी हम शाम को तीनों तरह की बातों को समझ लेंगे कि अध्ययनरत मानव कैसे करता है, जागृत मानव कैसे करता है और भ्रमित मानव कैसे करता है। चयन आस्वादन है ना, चयन में अब दो तरह की चीजें हैं, दो ही तरह की चीजें हैं, एक तो सामान है और एक संबंध है। तो संबंध को चूज करना और सामान को चूज करना, ये चयन का कार्यक्रम है। आस्वादन में तो कुल तीन तरह की चीजें हैं, रुचि का, मूल्य का और लक्ष्य। मतलब अस्तित्व में कोई लक्ष्य नाम की चीज होती है, अस्तित्व में कोई मूल्य होता है, अस्तित्व में कोई रुचि होती है, इसको पढ़ने वाला मन ही है, ये है तो उसको पढ़ने वाला ये है। अब प्रपोजल कंसेप्ट क्या है, यदि मैं शरीर हूं तो रुचि के लिए काम करते हैं, तो मन क्या करता है, अस्तित्व में जो तीन तरह के जो मुद्दे हैं उसको रीड करने का कॉम्पेटेबिलिटी काय में है, मन में है। चयन करने की क्रिया है मन में, वो कि दो तरह की वस्तु हैं मानव के जीने के लिए, सामान पूर्वक संबंध पूर्वक, सुविधा पूर्वक संबंध पूर्वक, ये वास्तविकता है, अस्तित्व में ही है। आदमी के पास दो तरह की च्वाइस है, सुविधा पूर्वक जियो, संबंध पूर्वक जियो। तो इसको समझने वाला कौन है, मन में ही चयन क्रिया है। इस प्रकार से एनालिसिस और निर्णय करने के बाद अपन करेंगे तो विश्लेषण में है। तुलन तो अपन समझ ही गए कि 6 तरह के तुलन हो रहे हैं। चित्रण में क्या हो रहा है, वो रूप गुण मिला के एक पूरा कंप्लीट प्लान हम बनाते, सारे रूप गुण मिला लेते हैं। जैसे हमने मिला रखे थे कि हम इंजीनियर बनेंगे, तो इंजीनियर का मतलब क्या होगा, जींस पहनेंगे, ये रूप ही एक प्रकार का है ना, और कैप लगाएंगे और जीप में जाएंगे इधर उधर, ठीक, और एक सुंदर सा घर होगा, उसमें एक सुंदर सी बीबी होगी, एक सुंदर सी कार खड़ी होगी, है ना, सुंदर सा कुत्ता होगा, बढ़िया म्यूजिक बजाएंगे, घर में चलता रहेगा, बढ़िया चीज़ें खाएंगे और सुख से रहेंगे। रहना तो सुख से ही है, लेकिन उसके लिए जो भी चीज़ें जोड़ी हैं पीछे, वो सारी चीज़ें जोड़ी गई हैं उसमें सिर्फ रूप और गुण है। और घर तो सुंदर हो गया, लेकिन उसमें हम सुंदर हो गए इसका कोई प्रमाण बनता नहीं, बीवी सुंदर हो गई लेकिन इसका मतलब नहीं होता कि वो उसका स्वभाव सुंदर हो, ठीक, बच्चे सुंदर दिखते हैं लेकिन हो जाए ऐसा कोई गारंटी नहीं है। तो वो सब हो जाता है लेकिन फिर भी हम वैसे नहीं हो पाते क्योंकि वो होता नहीं है। तो इस प्रकार से एक चित्रण हम बना लेते हैं। माइक दो, माइक, अच्छी बात कर रहे हैं, कहाँ है माइक। वही तो कह रहे हैं, फिर से कहिए। मतलब अब मैं चित्रण रिवर्स कर रही हूँ कि ऐसा घर हो जो प्रकृति से जुड़ा हुआ हो, आवर्तनशील हो, बेस्ट टेक्नोलॉजी हो, जिसमें किसी भी चीज का हनन नहीं हो रहा है, और हम उत्पादन भी करेंगे और सब मिल बांट के खाएंगे और कोई किसी का शोषण नहीं करेगा। हाँ ठीक, और सब एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, स्पेस देंगे और बढ़िया लोग अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, ये सब सारा का सारा कहानी चित्रण पूर्वक भी हो सकता है। अब यहाँ भी ये जो चित्रण चल रहा है, अगर स्वभाव और धर्म नहीं समझ में आया तो वापस ये रूप गुण के कैटेगरी में ही रहने वाला है। तो व्यवस्था चित्रण पूर्वक नहीं है। हाँ हाँ हाँ, विद रिस्पेक्ट टू टेस्ट, क्या लाइक माइंडेड लोग होंगे। वही, उसमें सुख समझ में आना जरूरी है। अगर सुख समझ में नहीं आया तो चित्रण वैसे के वैसे हो सकते हैं। बहुत सारे लोग हमारे जैसे हम जीते हैं उसको देख के बोलते हैं हम भी ऐसे जीना चाहते हैं और शुरू कर देते हैं, बाद में चित्रण मैच नहीं करता है, फिर बोलते हैं आप तो वो तो कर ही नहीं रहे हो, खेती को तो इतना महत्व दे ही नहीं रहे हो, फिर तो आप ये भी कर दे रहे हो और वो भी कर दे रहे हो और ये भी हो जा रहा है और वो भी हो जा रहा है ना, आगे जाके मैच नहीं करता है। ठीक, अगर ऐसे कुछ होता था कोई भी आदमी गार्डन में जाके सुखी रह लेता। एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, गार्डन में जाकर रहते हैं, 5 स्टार में आप कॉटेज बुक कराते हो, है ना, सब वहाँ पे ऐसे होता है, बढ़िया लोग बात करते हैं, कोई डांटता नहीं दपटता नहीं है, और आप जिम भी जाते हो, योगा भी करते, मतलब और भी चीज़ें जोड़ लो उसमें जो कम हो, उससे नहीं हो रहा है। तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ये पहले चित्रण में ही ठीक लगे कि ये काम ठीक है, हो सकता है लगे, लगने में बुराई क्या है। ऐसे ही बहुत सारे लोगों को चित्रण में ठीक लगता है कि ये तो ज्ञान की बात हो रही है यहाँ पे। तो मैंने कहा है कि जब तक 4.5 क्रिया में ज्ञान की बात करें तब भी वो चित्रण ही है, वो एक मान्यता ही है। जिसको कहा ना संज्ञानशीलता के जिज्ञासु, वो बोलता है मैं तो ज्ञान पूर्वक सुखी होऊंगा, लेकिन उसको ज्ञान नहीं हुआ है तो उसको पता ही नहीं ज्ञान क्या चीज होती है। तो ये सबसे नहीं होता, तो ज्ञान से होता है, एक मान्यता है, पुरोहित चेतना है ना। तो अब वहां पर ज्ञान एक मान्यता ही है, जैसे जब तक अनुभव नहीं हुआ तब तक अनुभव एक मान्यता है हमारे लिए, है ना। अनुभव मूलक विचार हमारे पास आया, वो उसको हमने कुछ मनन किया, कुछ समझ में आया, वो वस्तु हमारे हाथ में आती है, बाकी वाला तो ज्ञान वाला जो भाग है वो तो अभी मान्यता ही है, आपके और हमारे लिए मान्यता ही है जब तक अनुभव नहीं होता। तो ये बात समझ में आएगी। तो चित्रण वैसे लगते हुए भी मान्यताएं अलग अलग हो ही सकती है, एक ही चित्रण में कई मान्यता हो सकती है, कई मान्यता मिला के एक चित्रण भी हो सकते हैं, ये सब रहते ही हैं। इसी में फिर वो लक्ष्य और कार्यक्रम और अपेक्षाओं में अब ये सबको सटीक होने के बाद है। ठीक, उसको फाड़ेगा कौन, चीरेगा कौन, तो चीरने का काम है मानव का अध्ययन। तो भ्रमित मानव से मतलब से लगाकर जागृत मानव तक की यात्रा का जो अध्ययन है उससे हम सब रियलिस्टिक ग्राउंड पर आते हैं, एकदम रियलिस्टिक ग्राउंड पर आते हैं। जब तक वो रियलिस्टिक ग्राउंड पर हम नहीं हैं, है ना, प्रेम से रहना चाहिए एक मान्यता ही है, अपेक्षा के रूप में, अपेक्षा बोले तो तब पूरी सही है, लेकिन ऐसा जब हम उसको चित्रण में ले जा रहे हैं तो मान्यता विधि से ले जा रहे हैं, क्योंकि अपेक्षा और चित्रण के बीच में समझना है, यदि समझना नहीं हुआ तो उस अपेक्षा के अनुसार मान्यता हो गई। हम सब ने मान्यता पूर्वक तो शादी करी कि हम पति पत्नी प्रेम पूर्वक रहेंगे, थोड़ी देर बाद प्रेम की हवा निकल गई तो एक दो बच्चे पैदा कर लेंगे, चलो उनके साथ रह लेंगे, उनके साथ तो नहीं रह पाते, ठीक है ना, फिर उसके बाद उसकी भी निकल गया, तो वो एक प्रेम पूर्वक जीने की मान्यता ही थी जब तक प्रेम पूर्वक जीने की समझ नहीं हो। तो ऐसी मान्यता सही है गलत है कोई बोले, सही है गलत है बोले, उससे कुछ नहीं निकलता ना, मान्यता तो मान्यता ही है, अधिकार नहीं है तो सारा मान्यता ही है। अभी जैसे गांव के बारे में अपन लोग कुछ बोलते रहते हैं तो बहुत सारे लोगों को डाउट होता रहा, जो विद्या जानते हैं कि ये चित्रण पूर्वक तो नहीं बोल रहे हैं, है ना, हम भी सोचते हैं कहीं ऐसा तो नहीं खाली चित्रण निकल लिया हो। तो उसको देखने जाते हैं तो यही कि हमको ये समझ में आ गया कि क्या संबंध क्या चीज़ है उसमें, ये चाशनी क्या चीज़ है और शिष्टताएँ क्या चीज़, छोटी मोटी बात पकड़ में आई, और ये सुख क्या चीज़ है, उसको देखकर अपन फैला रहे हैं। तो बाकी तो ढांचे हैं, ये स्ट्रक्चर हैं, ये जो भी बना लो, बिल्डिंग ऐसे नहीं ऐसी बना लो, वैसे नहीं ऐसी बना लो, ठीक है ना। तो ऐसा है, अब देखो ये चित्रण है कि चिंतन, अब इसको तो बाद में पता चलेगा, हो गया तो चिंतन और नहीं हुआ तो चित्रण। क्योंकि अवधारणा जैसा जो भी है वो अवधारणा प्रमाणित होने पर ही पता चला कि अवधारणा सही थी। प्रमाणित होना अनुभव, और अनुभव के बाद प्रमाण की बात कर रहे हैं। जब तक वो प्रमाणित नहीं हुई है तब तक वो अवधारणा अवधारणा है ना अधूरी हो सकती है, और उसी को उसका परिमार्जन की जरूरत हो सकती है। और इस प्रकार चलने वाला कार्यक्रम है ये, तो उसको हम ऐसे देखते हैं कि यहाँ पर कुछ हमारे को सफलता है। सफलता के मुद्दों को यदि हम ठीक ठीक पहचानते हैं तो अवधारणा उस सफलता के आधार पर वो कोई धोखा नहीं। जैसे हमारे को क्या लगता है, हम कई बार दोहरा चुके हैं, यहाँ पर कुछ सफलता मिल गई श्रम के प्रति लोग स्वीकार तैयार हो जा रहे हैं। अब वो बाबा जैसा निकल के आ रहा, मूल्यांकन कर रहे थे ना कि भैया आप लोग है ना श्रम के प्रति लोगों में स्वीकृति बढ़ी है। जो लोग अपने घरों में कुछ भी काम नहीं करते थे वो यहाँ पर आकर पता नहीं किन किन के लिए क्या क्या काम करने लगे, ये कोई बात बनी है ना। अपना पराया की दीवार थोड़ी थोड़ी टूटने लगी, ये कोई बात बनी। और धन को लेकर जो भी चिपकाव थे वो कम हुए, और दुखी होने पर स्वयं को जिम्मेदार मानने लगे, ये बड़ी उपलब्धि हो गई। इसको हम उपलब्धि मानते हैं, और छोटी मोटी चीजें देख लेते हैं। तो इनके आधार पर अपन चल रहे हैं। जब अपन प्रमाण के साथ चल रहे हैं तो कोई फिर अवधारणा भी अपने ऐसे ख्याल में नहीं है। अवधारणा हमारे सब ख्याल में ऐसा नहीं, प्रमाण पूर्वक ही अवधारणा है। आगे का जो स्वरूप है, पीछे जो कुछ भी किया उसमें जो कोई प्रमाण आया उसके साथ अपन अवधारणा पे पहुंच रहे हैं। तीन साढ़े तीन साल पहले मैंने एक बार यहीं बैठे बैठे बोला, ऐसे बात करते करते हमारी गोष्ठी में, देखो आप तो ऐसा ऐसा गांव बनने वाला है, तो सब लोग खूब हैं आप ठीक है। और उसके पहले बात हो रही थी, हाँ और उसके पहले बात शुरू करी हमने, हाँ तो अब हमारे सब लोग हंसने लगे, लो अब आगे फेंकना शुरू कर दी भैया है ना। लेकिन कुछ हमको दिख गया कि नहीं, जो प्रमाण के रूप में, तो उसको ले, उस प्रमाण को आप कल्पनाशीलता में ले जाओगे वापिस तो वो थोड़ा सा और आपको आगे की तरफ ले जाएगा। सिंपल प्रक्रिया है। अगर वो प्रमाण को कंसिडर नहीं करेंगे अपन और फिर ख्याल में चलेंगे, खाली सबकी आवश्यकता है, सबकी जरूरत है, इसलिए ये तो होना ही है, और ये सब ख्याल है, अभी थ्योरेटिकल बातें हैं ये, तो वो हो जाए उसके लिए क्या जरूरी है, वो उतना होना जरूरी है कि नहीं है। तो रियलिस्टिक बात होने की बात बनी, तो बात तो वो हर आदमी से करेगा, तो जरूरत मानो जाती है कि तो होना ही है। तो ऐसे हो जाने के लिए क्या प्रमाणित होना जरूरी है पहले वो तो बताओ। बिल्डिंग बनना है वो तो हाँ बनना ही है, लेकिन ईंट है कि नहीं है। तो आज अगर ईंट हमारे हाथ में आ गई और ईंट से ईंट जोड़ने का जुगाड़ सीमेंट मोटर हमारे हाथ में आ गया, तब तो ये बोलना ठीक है कि बिल्डिंग बन सकती है। उसके पहले भी हम बोलते हैं, तभी तो ईंट पे काम करते रहते थे। तो उसके पहले भी जो बोले तो पहले ईंट पे काम किए, ईंट बना रहे थे है ना। तो बोलना गलत नहीं है, कामना के रूप में है और प्रमाण के रूप में है, ठीक है ना। ये दोनों को मिला के चलने पर अवधारणाओं को अपन बहुत ठीक ठीक है ना ख्याल से दूर रख सकते हैं, वास्तविकता के साथ जोड़ के उसको बना के रख सकते हैं, ऐसा हमको लगता है, ठीक है इतनी बात। तो आगे का कोई भी डिजाइन हम उनको पीछे की सफलता के आधार पर बनाने की बात, असफलता के आधार पर नहीं बनाते हैं अपन। उसमें जो सफलता है उसको पकड़ के आगे बनाएंगे। मान लो यहां पे 25 परिवार आए, उसमें से मान लो एक परिवार नहीं सफल हुआ, तो क्या 24 के आधार पर जो न बनाए या एक के आधार पर बनाए? भाई अपन तो 50% में पास होने वाले लोग हैं, मैं तो खासकर, आप लोग 100 में होते होंगे, तो 50% में हम तो जाने को तैयार हैं सफलता की दिशा में, नहीं? हाँ और क्या। तो मुझे लगता है इस प्रकार से आगे के क्रम भी हमारे को दिखता है। आज हमको दिखता है, कल आपको भी दिखेगा, कल आपको दिखेगा, परसों सबको दिखेगा, कौन सी बड़ी बात है। प्रमाण तो अंधे को भी दिखता है, पूरे उजाले में, रहस्य में थोड़ी, ठीक है। भगवत भाई आ जाओ, भागवंत भाई है, भागवत है या भगवंत है? भगवत। तो भगवत भाई बताइए, ये लीजिए। नमस्ते सभी को। सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, व्यवस्था में लगे हुए सभी भाई बहनों को धन्यवाद, अजय भैया को स्पेशल धन्यवाद, यहाँ के बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने इतना तृप्तिदायक अपनों जो सेवा कार्य करते हैं तो उनको उनको चलते फिरते देखते ही अपनी तृप्ति हो जाती है। तो भोजन की तरफ ज़्यादा ध्यान जाता नहीं है, वैसे अच्छा बनता ही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उन बच्चों को ना देखते काम भाग भाग के काम करते हुए बहुत सुंदर लगता है। तो और जो शिविर की जो अध्ययन की बात है तो उसके लिए तो फिर से अजय भैया को धन्यवाद कि इतना खुल खुल के साफ साफ बताते हैं, ठीक से समझ में आता है, तो बुकिश नॉलेज वाली बात नहीं दिखाई देती है, व्यवहारिकता दिखाई देती है एकदम। तो शुरू शुरू में तो अपने को लगा था कि यार दो दो चार घंटे क्लास लेते हैं, चार घंटे काम करवाते हैं, हो क्या रहा है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आता है कि वास्तव में जो चार घंटे का काम है ना, ये भी दो घंटे ही काफ़ी है, उतना ज़्यादा मेटेरियल अपलोडिंग उतनी अपने अभी है नहीं, क्योंकि देखने को बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमको तो करने में ही ज़्यादा वो था ना, यहाँ ऐसा लगा था कि अब करने से निपट के थोड़ी देर बैठ के सुन लेते हैं क्या, लेकिन वास्तविकता ये है कि जो चीज़ हमने काम करके सीखी है वो यहाँ क्लास में बैठ के नहीं सीख पाते हैं। जो जो वस्तुएँ जो अपने आप में हमको दिखाई देता है वो उस कर्माभ्यास में जिसको बोल रहे हैं वहाँ दिखाई देता है। तो मेन बात जो समझ में आती है वो ये है कि संबंधों की पहचान होनी है। संबंधों की पहचान का मतलब क्या है कि उनमें निहित प्रयोजन दिखाई दे जाए, प्रयोजन के आधार पे उससे ही कोई मूल्य निकल के सामने आता है। तो बाकी सारी बातें जो हैं, प्रेम तक पहुँचना वो कोई बहुत कोई बड़ी अति मूल्य नहीं है, प्रकृति में निहित है ही सब कुछ, और वो जड़ वस्तुओं में भी दिखाई देता है कि ऐसा ऐसा वो निर्विरोधता के साथ जी ही रहे हैं, मतलब जीना कहना नहीं चाहिए कि वो हैं, बने हुए हैं। तो क्योंकि जीना शब्द मानव के साथ जुड़ा हुआ है तो इसीलिए कोई बड़ी बात नहीं है अपने से अपेक्षा करना उन मूल्यों के रूप में, तो वो समझ में आने लगा है, वो मुझे दिखाई देता है। विश्वास क्या है वो दिखाई देता है, व्यवस्था के प्रति इतना तो मुझे विश्वास है यहाँ रहकर कि मैं यहाँ रह सकता हूँ बड़े आराम से और सहजता से रह सकता हूँ, जितना परिश्रम हम घर पर करते हैं उससे 10 गुना कम में यह काम चले जा रहा है और अच्छे से चल रहा है, इतना दबाव वहाँ होता है, यहाँ तो बिल्कुल भी दबाव नहीं है। वहाँ तो हम परिवार सहित अपना घर के गांव के बाहर रहते हैं खेतों पे, और वैसे पेशे से टीचर हूँ, पेशा ही कहूँ उसको, तो कभी खेत में काम करते तो निकलने वाले कह रहे मास्टर जी शर्म करो, को 60,000 रुपये तनख्वाह ले रहे हो, मजदूरों को मारोगे क्या, उनसे काम करवा लो, ये भी अपने को एक दबाव ही लगता है। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बर्तन मांजो क्या दिक्कत है, अपनी आवश्यकता है दिखाई देती है और सबको दिखाई देती है, यहाँ कोई कहने वाला नहीं है कि भैया बर्तन मांज रहे हो यार कुछ तो शर्म करो, ऐसा नहीं है। हाँ, और किसी को ये लगता होगा कि भैया अपनी पकड़ में नहीं आई है, मूल्य शिष्टताएं पकड़ में नहीं आई, 15 दिन किचन में अपनी ड्यूटी लगवा लो, पक्का समझ में आ जाएगी। देखिए ये पहले अशिष्टताएँ समझ में आती हैं, पहले अपनी अशिष्टताएँ दिखाई देती हैं, फिर दिखाई देता है कि यार कोई आदमी तुम्हारी अशिष्टताओं को भी सहन कर रहा है, फिर ये दिखाई देता अपने में। तो एक खालीपन जब वो नज़र आता है ना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार नज़र यार दाग एक बार नज़र आ जाए, कौन अपने कपड़ों में दाग लिए घूमेगा, ये सोचिए, और एक बार दिखाई दे जाए शर्ट पे दाग है, भाग के चलते हैं किसी और को ना दिखाई दे जाए, अपने व्यक्तित्व का दाग अपने चरित्र का दिखाई दे जाए तो उसको जल्दी से कोशिश करते हैं दाग धोने की। तो अपना तो क्लियर है, मैं और मेरी वॉशिंग मशीन सदा साथ रहने वाले अपनी धुलाई साथ साथ होती रहे और इतनी सुंदरता से कि कपड़े को भी पता ना चले कब कब में धुलाई हो गई है ये बहुत अच्छी बात है, इतनी सहजता से अपनी अपनी सफाई हो रही है, धुलाई हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है इसमें कितनी सुंदर है बात है। एक बार और सभी को मैं धन्यवाद दूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो अजय भैया के लिए तो इतने इतने धन्यवाद हैं कि वो निपटने वाले हैं नहीं, वो तो अपना पूरा समर्पण करके ही निपटेंगे, रोज रोज धन्यवाद कहाँ तक देंगे, अपने कोई लगा देते हैं वहाँ पे। तो भैया का कार्यक्रम अपना कार्यक्रम बन जाए ऐसी मेरी अपेक्षा है अपने आप से, अब दिसंबर में आते हैं। धन्यवाद सभी को। सभी को नमस्ते। मैं भी आज शाम को जा रहा हूँ, सत्र शाम का अटेंड नहीं कर पाऊँगा, इसके लिए इसी तरह मूल्यांकन करूँगा अपना। यानी निश्चित रूप से मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं मूल्यांकन अपने 62 वर्ष की जिंदगी करूँ या एक महीने करूँ। बड़ा अजीब सा लगता है, अगर मैं अपने आप में झांक के देखता हूँ तो कुछ बातों के लिए मैं गौरवान्वित महसूस कर सकता हूँ 62 वर्ष की उम्र में, लेकिन काफ़ी सारी बातों के लिए मैं अपने आप को शोभ की स्थिति में पहुँचता, मतलब अपने आप को पाता था। और पिछले कुछ दिनों में और ख़ास करके परसों पलों जैसे गोरा होता है, भाई मैं तो पहले उसके पहले मुझे ठीक है थोड़े बहुत मूल्य मालूम थे कि भाई परंपरा से जो कुछ मिला है उसके लिए गौरवान्वित महसूस किया जाए और बाकी के लिए काम किया जाए। तो ऑन दैट लाइन आई फील कि भाई जो कुछ नहीं हुआ है उस पर काम किया जाएगा। यानी नहीं तो क्या कि बहुत सारी चीज़ें तो अगर मैं मेरे जीवन में मैंने की, मैं अपने आप से स्वयं पूछता हूँ कि ये तू ही था क्या, तो बड़ा क्या कहूँ लानत या कई कई बार तो एग्जैक्टली मेरा आई मीन टू से दैट कि ऐसा ऐसा कई बार ऐसी चीज़ें हुई जो मैं दूसरे तो मालूम पड़े तो वो जूते क्या क्या क्या कर दें मेरा, लेकिन मैं खुद ही अपने आप से मतलब उसके लिए मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाता। बट पहली बार मुझे ये दर्शन की महिमा है कि भाई इतनी हिम्मत देती है, इतनी चीज़ देती है, तो बहुत अच्छा लगा। मैं चूंकि पहले भी 2 वर्ष हुए मैं जीवन विद्या से मुझे संबद्ध हुए, पहले भी मैं एक जब ये फॉर्मेट नहीं था अध्ययन का तब पहले भी मैंने कोशिश किया जब वो 2 साल का था, और उसमें मैं एक या दो बार आया, लेकिन कहीं मन में कहा कि भाई अपने बस की बात नहीं है और मैं चल दिया। इस बार भी आया तो कहीं मतलब मन में जिज्ञासा कहो या कौतूहल कहो इस बात की कि भाई एक महीने में क्या करा देंगे, ऐसा था ही, लेकिन बखूबी हुआ। बहुत बखिया उगड़े गए, बहुत हर तरीके से मुझे लगा कि भैया ने ठीक ही कहा कि भाई व्यवहारिक बातें बात ज़्यादा हुई, और शायद किसी हद तक ठीक ही रहा मेरे अपने स्तर पर, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दर्शन की गूढ़ बातों से मुझे मतलब नहीं, अनुकरण विधि पद्धति से मैं खुश हूँ, ये मैं बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक बोल रहा हूँ। तो उस लिहाज में मेरे लिए ठीक रहा, जब तब भी जब अध्ययन के दौरान भैया ने जो भी बातें की उसमें से जब तब मुझे महसूस होता रहा कि ये बात मेरे को इंगित करके कही जा रही है, ये बात मेरे के लिए कही जा रही है, ये बात मुझे छू रही है, और मैंने अपनी भाषा में उसको नोट किया, उसके ऊपर जो भी मीन्स वट एवर द वे ध्यानाकर्षण के लिए मेरे अपने बाद में यहाँ से जाने के बाद में मैं कैसे कर पाऊँगा, कैसे उसको अपने ले पाऊँगा जीवन में, उस तरीके से मैंने लिखा किया। और सहजता सरलता भी कुछ हो सकती है, ये प्रश्न ये जो शब्द है वो मुझे इतनी शिद्दत से पहले कभी महसूस नहीं हुए। मतलब मुझे यही लगता था कि बस वो सो कॉल्ड स्मार्टनेस जो है, हाउ डू यू प्रेजेंट द थिंग्स, बस वही मुझे लगता था। ठीक है कभी कभी बाइट करता था अपने आप में, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पिछले दिनों में मुझे सहजता सरलता जो है वो बहुत बहुत शिद्दत से ये लगा कि अगर जीवन में कुछ वाकई हासिल करना है जिस पर कि वास्तव में हमें कहीं अपने आप में हल्कापन महसूस हो, जहां हम अपने आप से रूबरू हो सके, जहां रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमें कोई सारोकार ना हो, जैसा कि वो अंतर्मुखी हो जाए या ऊर्जा का अंतर्नियोजन हो, जो भी कहने का मतलब ये है कि बहुत अच्छा लगा। और ख़ास करके एक महीने के दौरान यहाँ पर यहाँ के जो 25 परिवार रह रहे हैं उनकी ज़िंदगी में बहुत करीब से झांकने का अवसर मिला, लोगों को अलग अलग रूप में, जहाँ छोटे बच्चों को मीन्स एक तरफ खेत में अपना गौशाला में गोबर उठाते हुए और दूसरे पर प्रेजेंटेशन करते हुए जितनी सहजता उनमें थी, वो सहजता मैं समझता हूँ कि अपने आप में बहुत काबिल तारीफ, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। अगर हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को देखें, हमारे अपने बच्चे पोते के, मैं भी मेरी 5 साल की पोती है और मैं अक्सर कई बार अपने बेटे और बहू से बात करता हूँ कि भाई ये एक ही लड़की अभी है हमारे सामने, तो कैसे क्या हम इसकी परवरिश इस तरीके से करें कि जो हमें नहीं मिला जाने अनजाने जो गलती हुई, जैसे भैया ने कहा कि वो खुद के बेटे बेटी तो जो है वो एक्सीडेंटली हो जाते हैं, कोई सवाल ही नहीं है। एहसास तो बाद नहीं होता है, जीवन का एहसास तो बाद नहीं होता है। तो और एक चीज़ और ये बात भी मैं कहूँगा कि हालांकि मैं जैसे मैंने कहा कि मैं 2 साल से संबद्ध हूँ, लेकिन पहली बार मैं अध्ययन के लिए यहाँ आया और कम से कम मेरे को तो बहुत अच्छा लगा जो तरीका से कराया जा रहा है। अक्सर ऐसा सुनते थे कि मेरे वहाँ पर जो सीनियर्स सूरत में हैं, कुछ लोग जो उन्होंने अध्ययन किया है, अक्सर ऐसे कहते थे कि भाई दर्शन को कहीं से ही पकड़ो और वही सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। तो मुझे कुछ वो समझ नहीं आती थी बात, लेकिन पहली बार मुझे ऐसा लगा कि नहीं वास्तव में ऐसा है। जो भी मुझे अल्पज्ञान हुआ उसमें ऐसा निश्चित रूप से मुझे लगा, क्यों कई बार मैं खुद भी अपने आप से कोशिश किया तभी मुझे इस बात का संकेत मिला कि वास्तव में बात कहीं से जुड़ती है। फिर वो सम्मान विश्वास और स्नेह हो, कोई चीज़ हो, इतने मूल्यों की बात हुई तो आपस में एक दूसरे पर जुड़ते ही हैं। बातें कहने को बहुत कुछ है, देर इज़ नो डाउट अबाउट इट। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा और मैं जब तब यहाँ आता ही रहूँगा और नियर फ्यूचर में फिर मेरी जैसी जो भी आगे मनस्थिति बनेगी। एट प्रेजेंट मैं ये कह मैं परिचय शिविर में भी मेरी पत्नी और मैं दोनों आ रहे हैं इसी विश्वास के साथ, इसी हिसाब से कि मेरी आगे की जो इट विल बिकम इजी फॉर मी टू एक्सप्लेन और हम दोनों के बात करने के लिए दातल जो एक ही हो जाएगा। आप सभी को शुभकामना के साथ धन्यवाद। बढ़िया, आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करेंगे कि आप जो कुछ समझे होंगे अध्ययन में उसको प्रमाणित करेंगे और मानव जाति के लिए कुछ बढ़िया काम होगा, ऐसी संभावना के साथ मिलते हैं दोबारा। धन्यवाद।